Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve i'tisâmî illâ billâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli sahbihi. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli sahbihi. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَاكَةُ بَاسِطُوا اَيْدِيهِمْ اَخْرِجُوا اَنْفُسَكُمْ اِلَى اَخِرِ الْاَيَةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اللّٰهُمَّ اَنْفَعَنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعَتْ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Allah-u Teala'nın rızası için buraya geldiniz. İlim tahsili için geldiniz. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler dinlemek için geldiniz. Gelişiniz mübarek olsun. Amin. Dönüşünüz de mağfuran, mebruran, müstecaben, günahlarınız af olmuş olarak, dualarınız kabul olmuş olarak, hayırlı muratlarınıza nail olarak dönmenizi Mevla nasip eylesin. Amin. Amin. Kazalardan, belalardan, yollardan muhafaza eylesin. Amin. İlim için yola çıkmak, Allah'ın dininden bir şey öğrenmek için adım atmak mühim bir meseledir. Şimdi bu televizyon çıktı, radyo çıktı falan diye internetten, canlı yayından dünyanın her yerinden izlenebiliyor. Bir program var. Ne onun adı? Programın adı ne? Ya şeydi, Apple Store diyor, bir şey diyorsunuz, yok. Siz mesela oraya giriyorsunuz, şimdi Amerika'dan da bu sohbeti dinliyor. Bana gösterdi geçen, Kürçel Efendi de. Ben gavurcaları çok bilmiyorum, konuşmayı da doğru konuşamıyorum da. Yani şu anda isteyen cep telefondan, Avustralya'da bile olsa, yedinci kıtada olsa, nerede olsa girip şu anda sohbeti dinleyebiliyor. Şu anda. Yani televizyonunun olmasına lüzum yok. Uydusunun olmasına lüzum yok. Cebinden girebiliyor. Böyle bir şey var ama bizimkiler mübarekler hiçbir şey böyle ilan etmezler. Bana da bilgi de vermezler. Böyle millet de öyle bekler. Bize yayın ne zaman gelecek diye. Halbuki yayın var. İsteyene ama işte anlatamıyorlar dertlerini. Bizimkiler de benden beter. Ben onlardan beter. Birbirini bulduk yani. Acizler şey, güruhu. Allah bize tebliğde güç versin, kuvvet versin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. Yani herkes dinleyebilir demek istiyorum. Ama tabii adım atmak başka bir şey. Tabii sahabe-i kiram döneminde daha yakın yani 30 seneye kadar, 20 seneye kadar bu imkanlar yoktu hiç. Adam sohbet nereden dinleyecek? Radyo bile 11 sene. Radyodaki sohbetimiz 11 sene ancak oldu, 12 olmadı. Nereden dinleyecek? 20 sene evvel ben Bursa'ya geleceğim, adam da ayağıyla gelecek. Adapazarı'na gideceğim, Afyon'a gideceğim, Konya'ya gideceğim, İzmir'e gideceğim, Eskişehir'e gideceğim. Böyle dolandım yani dünyayı. Ama Allah Teala baktı ki ben yaşlandım, hasta oldum. Böyle imkanlar yarattı tabii ki. Ama adım atmak başka bir şey. Yani cemaate karışmak başka bir şey. Allah için ilim tahsili her yoldan olur. Ama bazı tabii müjdeler var ki, meleklerin hazır olması, sekinet yağması, günahların af olması, sevaplara tebdil olması, vesaire, cehennemden beraat alması, bunlar cemaate adım atmakla oluyor. Yani gayret etmekle oluyor. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu teala Medine'de tabii bulunduğu zaman emirül müminin iken Ta Şam nere, Medine ne? Yani buradan belki de 3000 kilometre var. Şeye kadar, Medine'ye 3000'e yakındır belki de. Şam daha yakındır ama yine var. 1500-2000 vardır belki Şam'dan oraya, 1500 en az. Şam'dan Medine'ye ne kadar var? Baksanıza internete hemen, mübarek adam, bakıyorsun suratıma. Hemen gir oradan, Şam'dan Medine'ye ne kadar var diyoruz da kardeşim. Ha, size onu da öğreteyim yani. Bakın öyle şeylere. Yalnız sitelere girmeyin de. Sonra 5000 kilometre dersiniz. Ondan sonra efendim, Şam Şerif nere, Medine nere? Tabii ki Mekke, Medine arasında bile arabayla canımız çıkıyor yani gitmeye. Mekke, Medine birbirine ne kadar yakın. Ama yine var. İstanbul, Ankara kadar 450 kilometre falan var Mekke, Medine arası. Orada bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 15 günde geldi. Hicrette. Mekke'den Medine'ye 15 günde geldi. Tabii ki birkaç gün mağarada gizlenmesi falan da var ama ne olursa olsun o zamanki şartlarda, imkanlarda deveyle gelmek de Şam'dan birkaç ay sürer. Kaç? Ne? Ne? Kaç? Nasıl 512? O kadar yakın mı ya? Maşallah. Ürdün'den doğru geliyor demek. İnşallah doğru siteye bakmışsınızdır. Yani neyse, tamam. Bak burada bir rivayet 1267 diyen var. Yok mu artıran? Onun için size de bir şey sorulmaz. Ben en iyisi kendim bildiğimi okuyayım. Neyse. Yani Şam'dan Medine'ye Mekke'den çok daha fazla var. Mekke'den Medine'ye 15 günde deveyle geliniyor. Zor geliniyor. Şam'dan Medine'ye bu adam en az bir ay yolculuk yapar. Efendim. Demek ki zor. Bir de bunun devesi var mı? Devesi güçlü mü? Güçsüz mü? İşte veyahut da yayan mı geliyor? O da ayrı bir dava. Onu da bilmiyorum yani. İmam Kâsânî Bedâ'yus Sanâî'a Hanefi fıkhının en muteber kaynaklarından. Onda zikrediyor bu meseleyi. Yani bir zat, tabi Hazreti Ömer'i gördüğü için en azından sahabe olmasa bile ne oldu? Hazreti Ömer'i görünce tabiinden oldu yani. En hayırlı sahabe-i kiram, ikinci en hayırlı dönem tabiin tabakası. Şam'dan geldi, Hazreti Ömer Efendimiz'i ziyaret etti. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh sordu, sual etti. Sen niçin geldin dedi. Öyle ya, ticareti olur Medine'de, hısmı olur, görüşeceği olur, alacağı olur, vereceği olur. İnsanların çoğu da ticaret oluyor. Tabii hacca gelen de gelebilir, Medine'ye gelir. Medine'den haccı bekler, değil mi? Mekke'ye hacca gider, o zaman artık veda haccından sonra zaten hac şeyi başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Vefat son senesi ve dahçı ile beraber zaten 8. seneden beri Mekke fethinden sonra da başladı da ama en nihayetinde o yeni başlamış hac yani. Her sene hac anca düzene girmiş. Müşrikler Arafat'tan hac'dan men edilmiş. Zaten müşrikte kalmamış hemen hemen. Mekke fethinden birkaç sene içinde pek müşrik Mekke'ye gelecek hali kalmadı. Hani bu niye geldin dedi sen? O zat da dedi ki, ben dedi, sırf dedi Şam'dan kalktım, buraya geldim, ziyitüke sana geldim, li'etealleme teşehhüd. Bu dedi, tahiyyatta oturduğun zaman okunacak bir teşehhüd duası var. Bu teşehhüd duasını öğrenmek için geldim. Anladınız mı? Siz şöyle bir yere teşehhüd için gider misiniz? Bizim de anam öğretti diyorsun veya babam veya köyün hocası veya sıbyan da tahiyyatı en kolay ezberlediniz. Şimdi sen Şam'dan Medine'ye teşehhüd için gidiyorsun. Neden? Kitaplar basılmamış, baskı yok, el yazma nuska nereden gelecek Medine'den Şam'a? Ondan sonra efendim ilim yeni yeni neşrediliyor. Efendim zaten böyle bir ulaşım vasıtalar hiç yok. Teşehhüdü öğrenmeye geldim. Şimdi teşehhüd dediğimiz ne? Ettehiyyatü lillahi ve salavat ve tayyibat. Tabi burada ya hiçbir Şam'da da o zamana kadar bir ettehiyyatü bilen yok mu da bu adam kalktı da Şam'dan geldi Medine'ye diye aklınıza gelebilir. Ama sizden daha uyanıklar var, daha akıllılar var tabii. Teşehhüd duasında çok lafızlar var. Yani bir kelime ilave eden veya bir kelime eksik eden veya şurada şu ziyade eden, hatta mezheplerde de farkımız var. Mesela biz Hanefi'ye göre Ettehiyyat'ı okuyoruz, İbn-i Mes'ud'un rivayetini okuyoruz. Radıyallahu Teala. Şafii mezhebinde bunda biraz farklılık arz eder. Diğer mezhep, yani dört mezhep içinde Ettehiyyat'ı da bazı farklılıklar arz eder. Yani Ettehiyyat'ı lillah, Ezzakiyat'ı lillah, Es-salavatü tayyibatü lillah. Böyle ettehiyyatüler de var. Böyle bir şey de duyduğunuz zaman Mekke'de, Medine'de yanındaki adam okuduğu zaman adama hemen yanlış okuyorsun deme. Çünkü sen bir şey biliyorsan çoğu şeyi bilmiyorsun. Adam da derse sana ben Şafii'yim, sen de ona ne olursan ol deme. Cahilliğini meydana çıkartma, rezilliğini. Tamam, sen ne öğrendin? Ettehiyyatü, devam et. Sağın solun ne okuyor? Karıştırma. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den teşehhütte neler var? Çok rivayetler var. Bu rivayetlerden biz Hanefi mezhebi olarak da en kuvvetli rivayet olarak da bunu kabul ediyoruz. İmam-ı Azam efendilerimiz İbn-i Mesud radıyallahu anh tarikiyle gelen bu rivayeti kabul etmişler. Bizim okuduğumuz ettehiyyatü tamam mı? Tamam. Ama diğer lafızları da var bunun. Şimdi o adam Şam'dan niye geldi anladın mı? Teşehhütteki farklı rivayetleri bir de Hazreti Ömer'e soruyor. Birkaç türlü rivayet eden var. Yani ben sizden duyayım. Çünkü Hazreti Ömer sağken ondan daha üst merci var mı? He? Hazreti Ömer dinde delil mi? He? Deliliniz ne? Hazreti Ömer'in dinde delil olduğuna deliliniz ne? Ha? Delilimiz Allah Teala buyurdu mu ki atıyullah bana itaat edin ve atıyur Resul, Resulüme de itaat edin. Peygamber'e itaat, Allah'a itaat gibi farz mı? Sünnetler Kur'an gibi delil mi? Hadisler Kur'an gibi vahiy mi? Ben bu dergide onu yazdım. Okudunuz mu? Ya 3 gece uyumadım. Yazdığımda 10 sayfa bir yazı, 8 sayfa, 10 sayfa bir yazı. 8 sayfa diyelim hani. Ben o yazıyı yazmak için 3 gece uyumadım. Neden? Kaynaklar bulmak için. Ama ben roman yazsaydım bir gecede 50 sayfa yazardım. 3 gecede 150 sayfa yazardım. Çünkü romanın sermayesi ne? Uydurmak. Ama ben sünnetin, hadisin, Kur'an gibi vahiy olduğunu ispatlamak için Mevlid ayı geliyor önümüzde. Değil mi? Bu ayın 20'sinde falan girecek. Rebiülevvel ayı girecek yani. 30'u tabii 18'inde falan girecek. 30'unda da Mevlid gecesi. Mevlid gecesi 12'sinde olduğu için. 12. gecesi olduğu için, yani 18'inde falan, Kasım ayı değil mi şimdi? Kasım ayının ben gecemi günümü şaşırtmışım. Ben bu dün gece 10'da oturdum bilgisayarın başına arkadaşla, Ubeydullah Hoca ile sabah 10'da kalktım. Arada bir tek sabah namazı kıldım. Geri kalan 10 saattir çalıştım. Niye çalıştım? 40 hadisin şerhini yapıyorum. 40 hadisi niye yapıyorum? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mevlidinde benim adağım var. Bandırma cezaevinden beri her sene onunla ilgili bir şey millete vereceğim inşallah. Ya talak hasta olmasam Allah muhafaza felçten, Alzheimer'dan, bunamaktan muhafaza eylesin. Hayattaysam, aklımda başımdaysa adağım var. Şu ana kadar 10 tane kadar kitap oldu bu adakla ilgili. Bu 40 hadisi hazırlıyorum. Bak gecenin 10'unda oturduk, yatsıyı kıldık, oturduk. Sabah 10. 10 saat devamlı hadis, devamlı hadis, devamlı. Şerhler, efendim kitaplar, sahabe-i kirama hakaret edenlerin belaları. Bir hadisi Bir hadisi izah ettik, tek hadisi ne kadar oldu biliyor musun? Hemen hemen 40 sayfa oldu. 40 sayfa oldu bir hadisin izahı. La tesubbu ashabi. Ha bu 40 hadisin özelliği ne çıkacak, kitabın özelliği ne? Bu 40 hadisin 40'ı da Kütüb-ü Sitte'deki 6 imamın 6'sı da rivayet ediyor. Yani bu 40 hadisten bir tanesini ortaya koyduğunuz zaman kimse itiraz edemez. Eden zaten ya tımarhaneye ya kiliseye ya da havraya gitsin. Nereye giderse. Kütüb-ü Sitte'nin imamlarından 6 imam ittifak etmiş. Ha, 6'nın dışında daha dolu tabii. Onları baş edemeyiz. Muvatta var, Darimi var, Ahmed bin Hanbel var. Onları demiyoruz. 6 kitap imamı kim? Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, İbn-i Mace. 6 bu. Ondan sonra Huffaz-ı Kiram, hadis hafızları yani. Şimdi bir tane hadis hafızı dünyada zor bulur. 100.000 hadisi bilecek. 100.000 hadisin de senedini bilecek. Senedinde de en az 4-5 tane ortalama isim olsa 100.000'le çarp 400-500.000'de ravi adı bilecek. Şöyle bir adam, bilmiyorum yani belki oluyor şey diyorum ama 100 yaşlarında, 90 yaşlarında, onlar da çoğu ölüyorlar kısa zamanda. Yani hemen hemen son birkaç senede de epey bir ulema öldü. Hadis hafızı kalmadı. Abdullah Habeşi için derlerdi. Beyrut'taki mesela 100.000 hadis isnatlarıyla, senetleriyle biliyor. Esas eskideki hadis hafızları 600.000 bilmesi lazım. Şey olduğu için şimdi memlekette zam var, şeyde de tenzilat var. İlimde de tenzilat var. Hadi 100.000 hadis kurtarır demişler. 100.000 hadisi senediyle bilen mi var dünyada şimdi? Ama Muhittin İbni Arabi 600.000 hadisi biliyordu. Senetleriyle. Öbürü şu kadar, öbürü 1.000.000. Ahmed İbni Hanbel 1.000.000. Senetleriyle beraber. Nasıl oluyor? Evet, o zaman yani hadis ilminin önemi, derecesi, ihtimamı. Bu 6 imam ittifak etmiş diye. Bunun dışında daha bunu yüzlerce hadis hafızı da rivayet etmiş, tahric etmiş. Buhari'den evveldekiler de var. Ama Kütüb-ü Sitte ulema arasında, cumhur-u müslimin arasında ittifak sağlamış. Kütüb-ü Sitte'ye sahih'e, ama bunun dışında sahih yok demek değil. İbn-i Huzeymen'in de sahihi var. Vesaire birçok muhaddisin de sahih isminde kitabı var. Yani sahih demek sıhhat şartları ağır olanlar. Bunlar bu 6 kitabın imamı ittifak ettiği için bu 40 hadisin ondan önemi var. Mesela burada bir hadis geçti. Dün gece onunla uğraştık. 10 saat bir hadisi şerh ettik. Bunun gibi 40 var. Sahabeme hakaret etmeyin. Sahabemin aleyhine konuşmayın. فَلَوْ اَنْفَقَ اَحَدُكُمْ مِسْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدٍ وَلَا نَصِيفَهُ. Sizin birinizin Uhud Dağı kadar altını olsa, Uhud Dağı Uludağ'dan büyük biliyor musun? Uhud Dağı git de git sıra dağlar. Ve Uludağ da sıra dağlar. Şimdi Uludağ kadar altınınız olsa, hepsini de Allah yolunda harcasanız, sahabenin verdiği bir ölçek buğdaya yetişemezsiniz. Yarım ölçeğe de değmez diyor. Çünkü sahabe en zor zamanda bu mücadeleyi verdiler. Kur'an-ı Kerim onların faziletleriyle dolu, hadis-i şerifler onların faziletleriyle dolu. Şimdi bu hadis-i şerifi şerh ettik. Şerh ettik, şerh ettik, şerh ettik, şerh ettik. Bu usta ayetler getirdik, diğer hadisler getirdik, şunları getirdik, bunları getirdik. Tabi bu usta inşallah müstakil bir kitap hazırlamak niyetindeyim. Adı ne olacak? Sahabe müdafası. Yani, sahabe müdafası lazım mı? Lazım. İnternete giren Hazreti Muaviye'ye bindiriyor. Radıyallahu Teala. Sen kimsin ya? Hazreti Muaviye. Vahiy katibi ya. Vahiy katibi, vahiy. Bu sabah yazdırdım. Cebrail aleyhisselam geldi. Ya Muhammed istavsı Muaviye. Ey Muhammed, Muaviye hakkında sana vasiyetim var, vasiyetimi kabul et. Niye? İstektip Muaviye, onu katip yap kendine. Feinnehu eminun ala vahiyillah. Allah'ın vahyini yazmakta güvenilir birisidir. Ve ni'mel eminuhu, ne güzel emindir diyor. Cibril geliyor, vahiy katibi yap diyor. Vahiy katibi olduğu, Efendimizin katiplerinden olduğu Sahih-i Müslim'de de geçiyor. Dolu kaynakta geçiyor. Sen kalkıyorsun bunun hakkında konuşuyorsun. Hayrettin Karaman'da ne diyor? Muaviye'yi sevmem. Ama da sövmem. Sevsinler seni. Seni kim sevmiş ya? Seni kim sevmiş? Hala Yeni Şafak'ta yazar. Efendi Hazretleri yazdırmayın bu adamı dediği halde Yeni Şafak'ın sahipleri de Efendi'ye bağlı olduğu halde Efendi'ye bağlıyım diyen de Efendi'yi dinlemiyorsa memleketin çivisi çıkmıştır. Çıkmıştır. Çünkü ehli sünnet dışı sahabe hakkında sevmiyorum diye yazmak büyük bir bid'attır. Kebair-i şeniadendir. En çirkin büyük günahlardandır. Ve men edilmesi lazımdır. Ahmed İbni Hanbel Hazretlerine radıyallahu anh sordular. Dediler ki bir adam diyor ki Muaviye vahiy katibi değildir, müminlerin dayısı değildir. Ben öyle demiyorum. Halbuki müminlerin dayısı. Niçin? Kız kardeşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nesi? Ümmü Habibe validemiz. Ebu Süfyan'ın kızı. Hind'in kızı radıyallahu anhüma. Onlar da sahabe oldu sonra. Ümmü Habibe annemiz. Hazreti Muaviye'nin nesi? Kız kardeşi. Hazreti Muaviye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nesi? Dünürü. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki Allah bana söz verdi, kiminle hısımlık aldıysam, kimden kız aldıysam, kime kız verdiysem, tabii ki Müslüman olmak şart. Kime kızımı verdiysem, kimden de, o zaman evvelce Ebu Cehil'in oğlunda da bir kızı vardı İslam'dan evvel. O bu mesele değil, o tabii kafir olarak geberenler var. Ebu Leheb'in oğlunda, Ebu Cehil'in dedim, Ebu Leheb'in oğlunda kızı var. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Ebu Leheb'in oğluna beddua etti. Bir köpek yesin bunu diye Allah'ım sellet aleyhi kelben min kilabike köpeklerinden birini musallat et beddua etti. Ondan sonra onu aslan yedi. Hem de böyle o bedduadan çok korkuyordu, kaçıyordu, her yerde dikkat ediyordu. Çok da tedbir alıyordu. Bir kafileyle bir yere gidiyordu. Tam milletin içinde oturuyordu. Bir aslan gelmeye başladı. O kadar insan var. Geldi. Tak bunu aldı yedi. Çünkü dedi mi Muhammed'in bana bedduası var. İlle başıma bir şey gelecek dedi. Ve hakikaten aslan da seçmece karpuz gibi geldi onu yedi. Hiç kimseye dokunmadı aslan. Kimse de ona karışmadı. Ebu Leheb'in oğlu adını unutuyorum. Yani bu buna dahil olur mu? Olmaz tabii ki. Müslüman olmayandan bahsetmediğimiz belli canım Allah Allah. Safiye validemizin de babası Yahudi. Huyey bin Ahtab. Hayber fethinde gebertilen bir Yahudi. Ama kızı Safiye validemiz bizim neymiş? Annemiz neyle sabit? Kur'an'la sabit. Ve ezvacı ummatum. Sen desen ki Safiye validemiz benim annem değil, Ümmü Habibe benim annem değil, kıpkızıl gavur olursun. Çünkü neden? Sen Müslümansan senin annen diyor Kur'an. Ahzab suresi. Ve ezvacı onun eşleri, ümmahatum ümmetinin anneleri diyor. Bitti. Senin öz annen, öz annenden ileri annen yani. İleri annen. Allah hepimizi şefaatlerine nail eylesin. Şimdi onun için sahabemin haline konuşmayın diyor. Sen nasıl konuşuyorsun? Dediler ki o zaman müminlerin nesi oldu Muaviye radıyallahu anh? Dayısı. Halül müminin. Müminlerin dayısı. Hepimizin dayısı oluyor. Öz be öz dayımızdan ileri. Madem annemiz öz annemizden ileri bu da dayımızdan ileri dayımız. Anladın mı? Radıyallahu anh. Ne buyuruyor? Bana Rabbim söz verdi. Ahdün ahideni Rabbi. Ben kimden kız alırsam veya kime kızımı verirsem onlara cehennemi haram edecek ve cenneti vacip edecek. Cennete girecekler. Bu Rabbimle sözleşmem diyor. Zaten öyle olmayanı da Allah nasip etmiyor. Demek ki cennetlik olacak insanları nasip edeceği de buradan anlaşılıyor. Ne günah yaparsa yapsın hesabı değil. Bu bir nasip meselesidir. Mevla'nın takdiri bu yöndedir. Zaten ezelde bunlar hepsini bilmiştir tabii de. Ona göre söz veriyor Habibine. Sallallahu aleyhi. Aleyhi ve sellem. Dediler ki Ahmed İbni Hanbel'e. Dediler ki bu adam böyle söylüyor. Aman aman dedi. Koca mezhep müçtehidi Ahmed İbni Hanbel. Bu adamla sakın oturmayın. Bu adamla görüşmeyin. Bu adamla konuşmayın. Konuşmayın. Şimdi ondan sonra gelelim sadede. Sen niye Hayrettin Karaman'ın adını veriyorsun? Yeni Şafak'ta yazıyor diye adını veriyorsun. Ben Ahmed İbni Hanbel gibi bir müçtehide dayanıyorum. Buyuruyor ki, ve nübeyyinu emrahum linnâsi. Muaviye hakkında radıyallahu anh böyle sevmiyorum gibi konuşmalar yapan kişinin durumunu insanlara açıklayacağız. Açıklamak zorundayız. Çünkü bu sakatlığı açıklamazsak ne olur? Başka sakatlıklara malzeme olur. Sen de onu bir hoca alim zannedersin. Okumaya devam edersin. Ondan sonra da kadınlarla tokalaşmakla serbest dedi. Ondan sonra onu da dedi, bunu da dedi. Onun başının belalısı Hüseyin Avni Hoca'dır. Hüseyin Avni Hoca'ya müracaat edin, İzmir'dedir. Hayrettin Karaman'la ilgili ne kadar yanlış fetvaları var, hocam bize bir anlatır mısınız deyin. Hüseyin Avni Hoca artık size aylarca dökümanı göndersin. O ondan çok uğraştı. Biz bunları tanımıyorduk, etmiyorduk. İşimiz var, benim biliyorsun, o 40 senedir sohbetlerdeyim. Ben bu reddiyelerle uğraşmıyordum ki. Ben geliyordum burada, efendim, Mevlid'in fazileti, Ramazan'ın fazileti, namaz, abdest, millette bayılıyordu bana. Herkes de memnundu. Şimdi darılan yatağına ayrı sersin. Bayağı bir sevmeyenim var. Niye benim bu kadar sevmeyenim var? Sahabeyi sevmeyen beni de sevmesin. Evet. Sahabeyi sevmeyen beni severse bende ne var? Maraz var o zaman. Bende bir hastalık var ya. Beni niye seviyor bu adam? Onun için biz kendimizi sevdirmek derdinde değiliz. Kur'an'ı, sünneti, ehli sünneti, sahabe-i kiramı sevdirmek derdindeyiz. Ben ters konuşuyormuşum, sert konuşuyormuşum, şunu yapıyormuşum. Benim kimseye şahsi ve nefsi bir derdim yok. Nureddin Yıldız, sen dersen ki Hasan İbni Sabit gibi Efendimizin şairi en büyük sahabeye ödlek dedi. Ödleyin biri dedi. 80-90 yaşında mübarek insan harbe katılmamış diye ödlek olur mu ya? Zaten Kur'an'da da söylüyor hepiniz gitmeyin. Onlara mesuliyet yok diyor Kur'an-ı Kerim. Sen Hasan İbni Sabit'e ödlek dedi. Sonra kulaklarımla da duydum da videoyu çektirdi sonra YouTube'da. E şimdi sen sahabenin hakkında konuşursan ya Allah gökte diyen sahabeye de ödlek demiş. Hiçbir mesele de değil yani. Ama şimdi beni o kadar seviyordu, onun etrafı seviyordu. Şimdi onu sevenler de beni sevmiyormuş. Hiç umurumda değil. Ben ehli sünneti muhafaza görevlisiyim. Sen de görevlisin Müslüman. Hepimiz sahabe müdafası ile meşgul olacağız. Çünkü neden? Onun için bu 40 hadiste çok önemli şeyler yazdım. Bak bir hadis, bu hadisi 40 sayfaya yakın ilim koydum. Neden? Hepsi kaynak. Hepsi kaynak. Ahmed İbn Hanbel ne demiş? O ne demiş? Bu ne demiş? فَمَنْ كَتَمَ حَد۪يثًا فَقَدْ كَتَمَ مَا عَنْسَلَ اللّٰهِ اِذَا لَا نَا اَخِرُ عَدِ الْاُمَّةِ اَوَّلًا Bu ümmetin sonra gelenleri, önce geçen sahabenin aleyhine konuştuğu zaman, tabii bu işin en başta mimarı, yani bu işin en büyük elemanları kimler? Şia. Şia zaten sahabede kaç tane Müslüman kaldı diyor? 6 tane. Peygamberimiz vefat etmiş, 6 tane Müslüman kalmış. Geri kalan hepsi kafir olmuş, bütün sahabe. Allah da bunu bilememiş Celle Celaluhu, Kur'an'da önceden radıyallahu anhu ve radıyallahu anhu, hepsinden razıyım demiş. Demek ki Allah peygamberin vefatına kadarki süreci bilmiş veya Allah Teala o anda onlardan razı olmuş. Fakat vahiy de bitmiş, vahiy bitince de bunlar dinden dönmüş. Allah Teala da eyvah görüyor musun peygamber de öldü daha da vahiy de gönderemeyeceğim demiş ve Kur'an'da böyle bize kalmış, biz de şimdi sahabeyi onun için seviyoruz olmuş. Sizce nasıl olmuş? Başka bir izahı var mı ya? Allah ezelden ebede her şeyi biliyorsa وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُونَ بِإِحْسَانِ رَضُيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْر۪يمٍ تَحْتَ الْاَنْهَارِ Öncekiler, sonrakiler. Muhacirlerin, ensarın. En öncekileri, daha sonrakileri. Sonra onları izleyenleri. Allah yolunda, dinde, ihsanda, imanda. Radıyallahu anh ve radıyallahu. Ben onlardan razı oldum. Onlar da benden razı oldu. Ben onlara cenneti vaat ettim, hazırladım diyor. ذَلْكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ ذَلْكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ Bu en büyük kurtuluştur diyor. Kur'an ayeti bu. Bu ayet varken sen nasıl diyorsun ki hepsi mürtet olmuş? 6 tane kalmış. Burada 6 tane sabikun el evvelun Minel muhacirin, muhacirler, ensar, 6 kişi mi kalmış? La istebi minkum men enfeqe min qabil fethi uqat. Ve kulle va'adallahu l-husna. Mekke fethinden önce Müslüman olanlar var, sonra Müslüman olanlar. Hazreti Muaviye, Mekke fethinde Müslüman oldu. Aslında Hazreti Muaviye önce oldu, babasından gizledi. Gençti, 18 yaşındaydı. Daha da evvel Müslüman oldu, Hudeybiye'de Müslüman oldu. Daha hicretin 6. senesi falan. Ama Mekke fethi hicretin kaçıncı senesi? 8. senesi. Ya oradan da 2 sene evvel, yani 15 yaşına gidiyor. Zaten 15-16 yaşında Müslüman ama gizledi. Çünkü babası biliyorsunuz, babası Ebu Süfyan. Böyle olduğu için gizlemek durumunda kaldı. Ne zaman Mekke fethi oldu, Ebu Süfyan da Müslüman oldu mu? Oldu, olunca o da rahat etti zaten. Herkes Müslüman oldu. Şimdi bu ayette diyor ki Hadid suresi, Mekke fethinden önce Müslüman olanla Mekke fethinden sonra Müslüman olan mertebe bakımından eşit midir? Değil. Hangileri üstündür? Mekke fethinden önce olanlar ulâki a'zamu dereceten, derece bakımından daha büyüktür. Minellezîne enfekû min ba'di ve qâtelû. Fetihten sonra harcama yapıp cihada, Allah yoluna, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nusretine, infakta bulunanlardan, fetihten önce bulunanlar derecesi daha büyüktür. Tamam, bunu kabul ama derecesi daha büyük. Amma ve lakin. Gel şimdi buraya. Hazreti Hind, Hazreti Muaviye'nin annesi, radıyallahu anh'a sahabeden, tam Hazreti Hamza Efendimiz'in şehit olmasında payı var, efendim, Hazreti Vahşi'yi o tuttu. Bak, Vahşi'ye ne diyoruz? Hazreti Vahşi diyoruz. Radıyallahu anh. Orada ne diyoruz? Hint radıyallahu anha. Ne diyebiliriz? Müslüman olmuşlar. Allah kabul etmiş mi? Etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabul etmiş mi? Etmiş. Şimdi bize ne düşmüş? Hak sahipleri orada. Hak, en büyük hak Allah'ın hakkı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası Resulullah'ın hakkı. Ama onlara ne buyuruyor Kur'an? فَبَايَعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهِ Kadınlar arasında geldiler, sana biat edecekler. Mekke fethedildikten sonra kadınların sözcüsü kimdi? Hint'ti radıyallahu anh'a. Habibim, kadınlar, inanan kadına sana gelip biat yapacaklar. Şartları söylüyor. Sonunda فَبَايَعْهُنَّ Onların biatını kabul et. وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهِ Günahları içinde Allah'tan af iste diyor. Peki Allah benden af iste dediğini affetmeyecek olur mu? Ama münafıklar için ne diyor? İstagfir lehum evlat testagfir lehum testagfir lehum 70 merraten falan yaghfir Allah lehum. İster onlar için istiğfar et, istersen de af isteme. 70 kere de affet bunu desen İbn Übey İbn Selül münafığını affetmeyeceğim diyor. Hadi bakalım. Şimdi Habibim bütün kullar için affet iste diyor mu? Demiyor. Münafıklar için af isteyemezsin diyor. İste diyor. Affetmeyeceğim diyor. 70 kere istiğfar et diyor bakalım. Zaten müşrik olursa, müşrik açıktan gavur, münafık gizliden gavur, namazda, camide, ön safta falan. Şimdi müşrik olursa zaten istiğfar etmek hiç caiz değil. Müşriğin affını isteyen kafir olur Allah muhafaza. Ama münafık olursan, şimdi el-ilmü indallah, adamın kalbini yarıp bakamadığından münafıklık alametlerinin hepsi var ama hepsi olsa da adama münafık diyebilir misin? Ancak şunu diyebilirsin, bu adam sözünde durmuyor. Yalan konuşuyor. Ağzı bozuk. Sövüyor, sayıyor. Münafığın bütün alametlerini taşıyor. Ama yine de sen ona münafık diyebilir misin? Diyemezsin. Ya ne dersin? Münafık alametlerini taşıyor diyebilirsin. Çünkü münafık dediğin zaman gavurdan da beter demiş oluyorsun. Bu da senin onun kalbine vukufiyetini ittiza eder. İlimsiz yere şahitlik edemezsin. Allah'a karşı hangi kulunun kafir olduğunu ilan ediyorsun? Açıktan adam Müslümanım dediği sürece. Ama tabii ayeti inkar eder, şeriatı inkar eder. Ayrı dava, onlar açıktan küfürdür, şirktir. Ama münafık onları yapmaz ki, münafık senden benden daha ehli sünnet gözükür yani. Değil mi? Öyle münafıklar çok. İşte buyuruyor ki, müşriği zaten istiğfar edemezsin. Ama münafık için hadi dersin ki bu Müslüman gözüküyor, af isteyeyim. Bana yanlışlar yaptı falan, Uhud'dan 300 kişiyi geri döndürdü, neler etti? Abdullah ibn Übey ibn Selül Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de ne eziyet çektirdi münafıkların reisi, çok da soylu bir adam, kabile olarak şu olabilir, Yahudilerin baş adamı, Kurayza Nazıroğulları falan acayip bir ekonomi ellerinde, şey ellerinde Medine'yi karıştırıp karıştırıp durdu yani. Neler etti İslam'a, Müslüman'a, ama camide geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapıyor o gelince? Oo, hoş geldin, merhaba falan falan. Hemen cübbesini seriyor. Gel otur falan. Niye? Şerrini def etmek için. Çünkü alenen gavur diyemiyor. Allah Teala'dan vahiy gelmedikten sonra. Öyle mi şimdi? Ya Resulallah diyorlar, Hazreti Ömer'in çok siniri bozuluyor. Keseceğim şu herifin kafasını diyor. Sen diyor buna diyor, niye böyle yapıyorsun? İnna alene vüşşü alâ ucu ekvâmi ve kulûbuna el'anûk. Ya Ömer, bazılarının suratına güleriz ama kalplerimiz onlara lanet eder. Şimdi bunun hakkında daha bir hüküm gelmemiş. Ben ne yapayım diyor. Ama son dönemde bunlar bildirildi. Bir cuma hutbesinden sallallahu aleyhi ve sellem. Kum ya fülan fe inneke münafık. Camiye cumaya gelmiş. Kalk! Felancı adam. Münafık namaza gelmedi. 35 kişiyi bir günde camiden attı. Ama bu Allah'ın bildirmesinden önce olmaz. Adını da verdi. Felancı adam. Kalk dedi, münafıksın. Ha, bu vahiyle ne oluyor? Ama alametler gözüküyor. Ya, o bundan dolayı Hint münafık olsaydı, Ebu Süfyan münafık olsaydı, onların biatını kabul et, onlar için Allah'tan afiste buyurur mu? İnne Allah gafurur rahim, Allah onları affedecek buyurur mu? Buyurmaz. Onun için Allah'ın affettiğine, ayetle peygamberini istiğfar ettirdiğine senin ne demene ne düşmüş ya? Ama böyle ağızları uzun, dilleri uzun, hele ki Muaviye radıyallahu anh, hiç bu işlere karışmamış, genç idi. Genç idi, 15 yaştan, 16 yaştan da zaten gizli Müslüman olmuş. Efendim 18 yaşında alenen Mekke fethine ilan edilmiş. Ondan sonra genç. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu çok sevdi, onu çok yanında taşıdı, ona hep mektuplarını yazdırdı, vahiy katipliği yaptırdı, devamlı çağırırdı. Bir kere Ebu Bekir Sıddık'la Hazreti Ömer Efendimiz'e sordu. Dedi, bir mesele var. Bu hususta ne dersiniz? Yani Ebu Bekir Sıddık Efendimiz pek bir şey diyemedi. Hazreti Ömer Efendimiz net bir şey söyleyemedi. Ödü'ûli Muaviye, bana Muaviye'yi çağırın dedi. Çağırdılar. Daha genciydi Ebu Bekir Ömer Efendimiz'e göre. Ona istişare etti. Ondan sonra Ebu Bekir Ömer Efendilerimize buyurdu ki, اَحْضِرُوهُ اَمْرَكُمْ اَشْهِدُوهُ اَمْرَكُمْ. Siz de işleriniz olduğu zaman, meseleleriniz mühim olduğu zaman Muaviye'yi şahit tutun, onu da çağırın, hazır bulundurun. فَاِنَّهُ قَوِيُّ نَمِينَ. Çok kuvvetlidir, çok güvenilir. Bir de akılda deha. Dünyada Hazreti Muaviye'den sonra, Hazreti Muaviye kendi döneminde de kendi gibi akıllı birini görmemiş, kendisinden sonra da kıyamete kadar dünyada görmeyecek. Şam gibi yeri, ki o zaman Rum İmparatorluğu'nun merkezleri, Bizans'ın elinde Şam falan, fetihler yeni yapılmış. Şam gibi yeri, 20 sene valilik, kardeşini vali yaptı Ebu Bekir Efendimiz, kardeşi Yezid olacak, Yezid değil mi? O meşhur Yezid değil, o oğlu Yezid var, o hayırsız, o bozuk adam. Kendi kardeşi Yezid, sahabeden. O zat vali yapmıştı Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. O vefat edince Hazreti Muaviye'yi vali yaptı. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in tayin ettiği vali. Sonra Hazreti Ömer geldi, durdurdu. Sonra da Hazreti Osman Efendimiz geldi. Ya Hazreti Ömer'e bile laf konuşabilecek ilmi vardı ya. Böyle bildiğin gibi Hazreti Ömer adamı ne yapar? Böyle Müslümanı da kesmez yani. Mübarek keser deyince herkesi de kesmiyor yani. Hazreti Ömer'i de güzel tanıyalım şimdi. Hazreti Ömer de mürtet olursa, münafık olursa falan icabına bakar. Müşrik olursa falan. Hazreti Ömer de Müslümana şey. Gerçi biraz Hatib İbni Ebi Belta'ya da kalktı bir. Yani tabii bir hainlikler oluyor, bir günahlar oluyor, bir şeyler oluyor tabii de devlet meselesi. İşte şimdi de devletin bekasını boşuna demiyorlar. Bazı devletin bekası bir şeyler icap ediyor da. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem durduruyordu tabii. O mümindir. Bedir'de bulunmuş. Allah onu peşinen affetmiş. Bedir'de bulunan adama sen nasıl dokunursun falan. Bedir'de bulunan cehenneme girmeyecek deyince Hazreti Ömer de öyle bir adamdı ki hemen de ağlamaya başlıyordu. Allah Allah. Ne kadar mübarekti. Yani böyle sert göründüğü kadar ondan yumuşak kalpli sahabi de yok ha. Ondan çabuk ağlayan da yok. Nereden nerelere geldim? Bitireceğiz herhalde bu şeyi, derse giremeden. Neyse. Şimdi Efendim, ne oldu bu sefer? Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'den beri, oradan geldi, Hazreti Ömer Efendimiz, 10 küsur sene, Hazreti Osman Efendimiz 12 sene gibi, topla, yani 20 sene, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in son dönemi, zaten Ebu Bekir Sıddık Efendimiz 2 sene küsur döneminin sonunda. Yani 20 sene valilik yaptı, kimin valisi ama? Hulefâ-i Râşidînin. Dikkat! Hazreti Ömer Efendimiz'e devamlı şikayet geliyordu. Sahabede ondan da çok daha faziletlileri vardı. Mesela Sa'd ibn Ebi Vakkas mı daha faziletli? Hazreti Muaviye mi? Ne dersiniz? Sa'd ibn Ebi Vakkas. Aşere'yi mübeşşer eden, muhacirlerden, fetihten önceki en evvelten tamam. Ama Sa'd ibn Ebi Vakkas mübarek idare edemedi Küfe'yi. Diyelim ki hemen millet çıkar. Küfe zaten biliyorsunuz. Küfe kaynayan kazan, hala da kaynayan kazan. Adamı Hazreti Hüseyin Efendimiz'i de çağırıp işte şehit ettiren adamlar. E şimdi baş edemedi. Hazreti Ömer'e şikayet geliyordu. Hazreti Ömer halifeyi azlediyor. Ya en mühim sahabeler azledildiler. Günahları mı vardı? Değil. Ama milletle geçinmek deha ister. Bu milleti yönetmek incelik ister. Onu beceremiyorlardı. Mübarekler, sahabe-i kiram düz insanlar. Düz giderler böyle. Çık, siyaseti bir şey yapmazlar. Bu sefer millet şikayetçi oluyor. Şu sert diyor, bu bir şey diyor falan filan. Zaten Hazreti Muaviye Efendimiz bu işi nasıl yürüttü yani? 20 sene halifelerin valiliği, Hazreti Ali Efendimiz'in döneminde de yani azletecekti falan. İbn Abbas devreye girdi, azlettirmedi. Sonra 20 senede Hazreti Hasan Efendimiz 6 ay halifelik yaptı babası Ali Efendimiz'den sonra. Hazreti Hasan Efendimiz halifeliği kime bıraktı? Gönül rızasıyla Hazreti Muaviye'ye bıraktı. Büyük bir harp olacaktı. Hazreti Hasan Efendimiz'in ordusu onun kaç misliydi? Sinek gibi ezip geçebilirlerdi. Ama Hazreti Hasan Efendimiz'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Minbere çıkartmıştı bir kere boynuna koymuştu. İnne ibni adâ seyyidün. Benim bu oğlum seyyittir, efendidir, beyefendidir, haza cennet efendisidir. Benim bu Hasan'ım. Leallâllâhin yuslaha bî beynefiyeteyn azîmeteyn minel müslimîn. Bukhari hadisi bu. İki büyük Müslüman cemaat birbirine girecekken bu oğlumla Allah barışı temin edecek dedi. Daha o zaman 5-6 yaşında. 5 ve bu mucize zuhur etti. Hiç kan dökülmeden Hazreti Hasan Efendimiz radıyallahu anh. Ne büyük zat. Şimdi onun için Mehdi kimin soyundan gelecek? Hasan'dan mı Hüseyin'den mi denirse ufak bir ihtilaf olmakla beraber cumhurun görüşüne göre kimden gelecek? Hasan Efendimiz'den gelecek. Neden? Mevla ne buyuruyor? Madem ki sen Allah için fedakarlık ettin, ben de ümmetin sonunu senin soyundan gelecek bir Mehdi ile İslam'ı dünyaya hakim edeceğim. Bu işler böyledir arkadaşlar. Fitne çıkartmamak lazım. Müslümanların birliğini bozmamak lazım. Bütünlüğünü bozmamak lazım. Bir adam senden daha ilmi az olabilir, ameli az olabilir, günahı çok olabilir, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Bir yerde bir birlik, bütünlük varsa, şeriatın tamamen tabii zahirine muhalif bir şey olmadıktan sonra demek istiyorum. Allah ve Resulüne isyan yoksa, nefsani hazlarımız için kendimizi tercih etmeyelim. Burada bu düzen bozulmasın, Müslümanlar bir ekmek yiyor veya bir şey oluyor, şudur budur. Anladınız mı? Ben ondan daha alimim. O 5 vakit namazı zor kılıyor, ben 5'e 5 katıyorum. Ya tamam da kardeşim, şimdi burada nefse sokuyorsun işe. Ha, benim bu oğlum seyittir. Müslüman, iki Müslüman cemaati Allah onunla sürecek. Peki, Hazreti Muaviye, radıyallahu anh, bozuk bir adam olsaydı, fasık bir adam olsaydı, haşa! Hazreti Hasan gibi bir zat, harp de edebilirdi, ordusu da onu yenebilirdi. Bozuk bir adama bu ümmetin işini, hilafetini devreder miydi Hazreti Hasan? Etmez. Zaten Şia'yı bitiren nokta burası. Hazreti Hasan devretmiş. Ben mi devrettim yani? Ha, o zaman ne konuşuyorsun? Onun için zaten Hasan'ı hiç anmazlar. Hep işleri güçleri Hüseyin Efendimiz ise de Hazreti Hasan Efendimiz'e bu yok de. Esasen 12 imamda Hasan Efendimiz var ama işte mecburen ha sus. Mecburen. Yoksa Hazreti Hasan Efendimiz'e çok kincidirler. Sen efendim nasıl bıraktın Muaviye'yi? Ama o Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Benim bu oğlumun efendiliği, seyitliği sayesinde Allah bu ümmetin kanını koruyacak. Ve korudu. Radıyallahu anh. Böylece ne oldu? Ondan sonra da 20 sene daha 20 sene daha da ne yaptı? Emirül Müminin oldu, halife oldu. Kaç sene? 40 sene. Valiliğinden başlarsan kaç sene? 40 sene. Nereden başladı? Yemen'den tut Fas'a kadar hepsini yönetiyordu. Horasan'a kadar şu andaki bütün Türkiye Cumhuriyetler. Bak şu andaki bütün Türkiye Cumhuriyetler hemen hemen Horasan bölgesidir. Bütün Türkiye Cumhuriyetler. O Rusya'nın yani falan şu andaki. Bütün Türkiye Cumhuriyetler. O taraftan Fas denize dayanıyor. Bu taraftan Yemen okyanusa dayanıyor. Anladın mı? Şam, Körfez, Arap Yarımadası, Irak, Şam demek Ürdün, Mürdün hep Şam o zaman. Yani Filistin, Ürdün hepsi Şam, eyalet. Ondan sonra bütün İslam alemini yönetiyor. Bütün İslam alemini tek başına yönetiyor. Bir kişi ne Hazreti Ömer'e şikayet etmiş, ne Hazreti Osman'a şikayet etmiş. Hiçbir tane şikayet edeni yok. Niçin? Deha. Muaviye ehlemu ümmeti ve ecveduha. Muaviye benim ümmetimin en yumuşak huylusu, en sinirsizi, en cömertidir diyor. Şimdi bu hadis-i şerif işte sırrı burada. Şimdi bu millet nereye bakar abi? Bu millet buna bakar. Tabi haşa sahabeyi kastetmiyorum. Sen bu milletin ekonomisini düzeltirsen, parayı bol verirsen, bir de bağırıp çağırmazsan, sinirlenmezsen, milletle de iyi geçinirsen, herkese de gel, buyur, konuş, et, ne diyorsun falan, bağırana çağırana da olsun, olabilir, ne var? Efendim doğru söylüyorsun ya, ben de bozuk adamım falan dersen, senin saltanatın devam eder. 40 senenin anladı mı şimdi sırrını? Muaviye ümmetimin en hilim sahibi ve en cömertidir. Mesele buradan geliyor, bu hadis-i şeriften geliyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona halife olacağını da önceden bildirdi mi? Bildirdi. Bir gün Ebu Hureyre radıyallahu anh, abdest ibriğini Ebu Hureyre taşıyordu, hasta olmuş, gelemedi. Hazreti Muaviye Efendimiz aldı ibriği, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldırdı. Tam abdest alırken şöyle diyor, bana baktı. Bir kere böyle baktı, sonra bir daha baktı. İzâ melekten nâse fâhsin. İmam Rabbani mektubatta da bunları zikreder. Ya Muaviye, insanlara hükümdar olduğun zaman güzel davran. Fekbel an muhsinim ve tecavüz an müsiyim. İyilik yapanın iyiliğini kabul et, kötülük yapanın da cezasından vazgeç. Çok iyi davran. İttakillah, takva üzere ol, feadil, adaletli ol. Hükümdar olduğun zaman. Hazreti Muaviye Efendimiz diyor ki, ben o zamandan başıma bir iş geleceğini, bu vilayet yani yönetim işini bana bir gün geleceğini biliyordum diyor. Biliyordum çünkü bu hadis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem boş bir şey buyurur mu? Hesapsız bir şey konuşur mu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi vahiydir, mucizedir. Bununla uğraşıyoruz. Şimdi onun için bu ayki derginin yani yazısında ne dedi şey? Mehmet Görmez ve onun hocası hadis üstadı denen adam Said Hatipoğlu. Ne dedi bunlar? Dediler ki asla hadisler dinde delil değildir. Hiçbir hadis dinde delil değildir dediler. Ve bunların delil olması sorunludur dediler. Hocası hepten asla delil değildir dedi. Kendisi de sorunludur dedi. Sorunlu demek delil değil demek. Sorunlu bir delil olur mu? Kur'an'dan sonra sünnet geliyor. Sünnetin delil olması sorunluysa zaten din gitti. Ne namaz kaldı, ne zekat, ne abdest. Kur'an'da hiçbiri yazmıyor teferruatıyla. Dini bitirmenin yolu hadisten geçer. Hadis inkarcılar. Bak üç gece diyorum uyumadım. O yazıyı yazdım. Roman yazsaydım bir saatte yazardım 8 sayfayı. Hatıralarımı anlatırdım. Ne olacak? Hatıralarımı 2-3 saat konuşsam 20 sayfa oluyor çözümü. Ama sen sünnetin dinde delil olduğunu, Kur'an gibi vahiy olduğunu ispatlamak için ne yapman lazım? Ayetten delil bulacaksın, hadisten delil bulacaksın, cumhurdan delil bulacaksın, uleman icmadan delil bulacaksın, kıyastan delil bulacaksın yani. Onun için orada çok güzel bir malumat verdi. Derginin önündeki o yazıyı, bak hakkımı helal edeceğim size. Hakkımı helal edeceğim, mutlaka okuyun. Okumakla kalmayın, kafanızda biraz ezberleyin, ezberebilin. Ve siz Arapçaları telaffuz edemeseniz de, ben meale bakıp da hüküm verin demiyorum ama bizim aldığımız parantezli yani tefsirli meal olduğu için bu caizdir. Onları ezberleyin. Onları ezberlediğiniz zaman açık oturuma ilahiyattan bizden bir adam çıksa mutmut armut edebilir. Siz çıkarsınız benim bu yazımla adamı rezil edersiniz. Hele bir de çeneniz kuvvetliyse Allah çenenize bereket versin. Hele bir de Karadenizliyseniz falan böyle. Televizyona bile çıkabilirsiniz yani. Aziz Bayındır'la, İslamoğlu'yla, Mehmet Okuyan'la. Çıkabilirsiniz şu yazıyla. Hadis meselesinde ama her konuya girmeyin. Yani durduğunuz yerde durun. Eğer o başka tarafa çevirirse siz yine tak konuyu sen hele bir sus bakalım. Hadis delil mi değil mi? Döner döner döner sen yine dur. Resulullah'ın buyurduğu Bukhari'deki hadisi kabul ediyor musun etmiyor musun? Getireceksin oraya. Peki ayetten delili var mı hadisin delil olduğu? Var. Orada dolu ayet yazdım. Venzelallahu aleykel kitabe vel hikmete. Kur'an'da diyor ki sana kitap indirdim, bir de hikmet indirdim. E şimdi burada ben desem ki Ahmet geldi, bir de Mehmet geldi. Bu ikisi bir midir? Ama Ahmet Mahmut geldi desem bir kişidir. Ama Ahmet geldi ve Mahmut geldi dersem ve koyarsam ne oluyor? Arapçada da aynı. Vav atıf içindir. Atıf mugayere tıktı zaten. Ne demek? Ve dedim mi bir başkası geliyor. Atıf yaptın. Yani Allah kitap indirdi vel hikmete. Vel hikmete. Bir de hikmet indirdi. Bu hikmet ne? Bunu da hadis-i şerifte buluyoruz. Ama şimdi hadis-i şerife direkt dayanmıyoruz ki. Zaten ayette hikmeti indirdim diyor. Peki hikmet ne? Sünnet. Ütitül Kur'an ve minel hikmeti misli. Bana Kur'an verildi. Kaç misli de? Sünnet verildi diyor. Sünnet verildi. Yani vahiy ile Cibril getiriyor. E şimdi bu ayeti okuduğun zaman bunu durdurursun. O zaman hikmet ne? Bizim doktor hikmet mi dersin? He? Kim mi bu hikmet? Hikmet hanım mı? Hikmet bey mi? Kim? Vel hikmeteyi söyle bana. Dediğin anda durdurursun. Onun için bu yazıdaki şeyleri hele bir de böyle rakamlarıyla Nisa şu, Maide bu bilmem ne spiker de sizi bir hoca zanneder falan. Ya ben bunlarla uğraşacak halim kalmadı. Biraz çenesi kuvvetli olanlar çıkın meydana ya. Dır dır dır çeneniz. Boşuna konuşuyorsunuz. Boş konuşacağınıza biraz şunları belleyin, ezberleyin. İnternetten bunlarla mücadeleye girin. Hakaret yok. Sövmek saymak yok. O sana sövse sen öyle bir şey yapamazsın. İslam'da hakaret yok. Sert konuşmak yok. Öyle tehditli konuşmak. Haşa! Ne yaparsın? Kardeşim ben sana delil koyuyorum. Sen bana cevap ver. E tabii ki cevabı olmayan sinirlenecektir, sertleşecektir. İlmi olmayanın yapacağı mıdır? Sermayesi yoktur ama mühim değil. Allah için bugünün cihadı budur. Hadis inkar edene hadis müdafası, sünnet müdafası, sahabeyi sevmem diyene sahabe müdafası. Bu reddiyelerle Allah'a gideceğiz inşallah. Huzurunda bize bundan Resulullah Efendimiz şefaat edecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mevlid ayında koca kitap çıkarıyorum ama yani koca kitap çıkarıyorum da 40 hadisi Allah inşallah kıymetini bilmenizi nasip eder. Okuyup ezberlemenizi bir de 40 hadisi ezberleyeceksin. Oturacağız, yarışma yapacağız. Yani hediyeler çok büyük olmayabilir. Çünkü yani 40 hadis de kolay. 4-5 sayfada Arapçası 4-5 sayfada ezberlenir ama ravisiyle beraber 40 hadisi ezberleyip ümmetime kim tebliğ ederse sırf onun fazileti hakkında da 17 hadis yazdım. O ayrı ayrı, 40 hadiste değil. 40 hadise girmeden evvel 17 hadis yazdım. O 17 hadiste ne diyor? Kim 40 hadis ezberleyip ümmetime duyurursa. E şimdi sen ezberlemedin mi? Türkçesini ezberle madem. Ne yapayım kardeşim? Türkçe ama Arapçasını da ezberlersen çocukları da teşvik ederiz. 40 hadis yarışması yapılır değil mi? Bizim bu Lale Gül böyle şeyler yapsa ne güzel olur mesela. Hiç. Benden beter. Kardeşim bir kampanya yap, bir şey yap. Birini ömrüye gönder, birine bir efendim yemek yedir. Bu millet iki döner için 40 hadis ezberler. Ne var ya? Kardeşim bir hadis ezberlesin, yemek benden olsun ya. Ezberlet ya kardeşim. Teşvik, teşvik. Teşvik bizim Müslüman. E ne olacak? Sponsor kim olacak? Ben olacağım ya. Artık dayanamıyorum ya. Sponsor yok, bir şey yok. Batıl, sapıklar. Senelerce bu milleti din adına sömürdü bu FETÖ'cüler, bilmem neciler. Türkiye olimpiyatı, bilmem ne, bilmem ne. Kız oynattılar, şarkı söylettiler. Bir de İslam adına ya, bir de dediler biz Müslümanız. Din için yapıyoruz dediler. Türkçülük adına, İslam adına milleti dinden imandan ettiler. Ya niye bu cemaat böyle uyuşuk ya? Niye bizde bir hareket yok ya, bereket yok ya? Ya şimdi bu 40 hadis ezberlenecek. Çocuklar ezberleyecek inşallah. Büyükler de ezberleyebilir. Ben mümkün mertebe hadisleri kısa kısa tuttum. Mesela sahabe müdafaası hakkındaki hadis. Tamam mı? La tesubbu ashabi. Tabi ravisini de koyacaksın. Hani Ebu Hureyre'te radıyallahu anh mesela. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Veya işte hani Nu'man ibn-i Beşir radıyallahu anh. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La tesubbu ashabi. Felev enne ehadekum enfeqa misle uhudin zeheben ma belega mütte ehadihim ve la nasifehu. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ev kemakal demeye bile lüzum yok. Yani çünkü altı kitapta ittifak olduğu için ev kemakal demeye lüzum yok yani. Kesin. Altı kitap ittifak. Şimdi altı kitap değil, 600 kitap ittifaklı da meşhur olan altı imam yani bunu kabul et. Bu hadise böyle ezberliyorsun. Anladın mı? Sonra da bir de manasını veriyorsun. Kelime manası da yazdım kelime kelime. Hani Arapça okuyanlar için. Bu kelime ne demek? Bu kelime ne demek? Hani kelimenin kendini de la tesübbü sebbetmeyin. Hakaret etmeyin, şanına, şerefine noksanlık getirmeyin. Kime? Ashabi, sahabeme sebbetmeyin. Sebbetmeyin. Ha, şimdi burada Hayrettin Karaman der ki, ben o zaman kurtuldum. Niye kurtuldum? Ne severim, ne söverim. Ne severim, ne söverim diyor. Kurtarabilir mi? He? Deliliniz ne? Deliliniz ne abi? İşte... Orada da delil, şimdi la tesübbü'nün altında ben 40 hadis yazdım ama 40'ın içinde 400 hadis yazdım. Çünkü o hadisi anlatırken kaç tane daha şerh eden hadisi getirdim. Mesela bu hadisin, işte dedim ya 10 saattir uğraştım gece. Birkaç saat uykuyla size geldim. Onun için çok da uzatmasam iyi olur. Zaten perşembeden de bir saat alacağım var. 3 saat konuştum zaten. Ben hesapla konuşuyorum biliyorsunuz. Dakikayı tutuyorum ya. Ha ona göre. Dakikasına göre. Ha bir saat daha alacağım ama perşembeden. Zaten beni de hasta ettiler. Ondan sonra klimayı kapatmışlar. Onu terlettiremediler. Onun için çok konuşmayayım. Çenemi biraz koruyalım da perşembeye bir daha sohbete vakit kalsın. Sahabemi sebbetmeyin. Ben sebbetmiyorum. Muaviye'nin aleyhine konuşmuyorum. Ama seviyor musun? Sevmiyorum. Hayrettin Karaman Yeni Şafak'ta alenen İkinci, üçüncü yazıyla üstüne üstlük bir daha söylüyorum, sevmiyorum diyor. Bir daha söylüyorum. Allah Allah. Bunu bugün yazmanın ne gereği var? Sen bu millete sahabe düşmanlığı yaptırarak ne yapmak istiyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki evvelü ceysin yagzû fil bahr mağfurullah. Deniz gazasına çıkan ilk ordunun günahları bağışlanmıştır ve cennet vacip olmuştur. Deniz gazasına çıkan ilk ordu. Şimdi deniz gazasına çıkan ilk ordu kim? Hazreti Osman döneminde Kıbrıs'ın fethi için çıkan ordudur. Ve bu ordunun komutanı kimdir? Hazreti Muhammed. Şam valisiyken izin istedi. Hazreti Osman da vermedi. Ben dedi bu deniz işinde ümmet zayi olur, sahabe zarar görür falan filan. Yok dedi ben dedi bu işi planlıyorum, bu Kıbrıs'ı fethedeceğim dedi. Hazreti Osman Efendimiz de dedi ki, o zaman sen de gemiye binersen, yani hani sen de gemiye bin ki işi sağlama al yani ona göre tedbirli çıkar ümmeti. Sen de binersen gidersen dedi, ben de giderim dedi. Ve kendi de bizzat bilfiil iştirak etmek suretiyle bu gazayı Kıbrıs'ı fethettiler. Ve bunlar hakkında yine çok sağlam hadis bu. Deniz gazası, bu da Sahih Kütüb-i Sitte'de geçiyor. Deniz gazası, İslam'da ilk deniz gazası. Tabi bunun gibi şey, evvelü ceysin, Yağzül Kustantiniyete mağfurullahum. İstanbul üzerine çıkacak ilk ordu da günahsızdır. Bağışlanmıştır. İstanbul üzerine çıkan ilk ordu niye Ebu Ayyub el Ensari 80 yaşında geldi? Bu hadise mazhar olmak için. Baktı ki İstanbul üzerine ordu çıkıyor. O da ondan geldi. İstanbul'a gelenler arasında İbn Abbas da geldi İstanbul'a. Hazreti Hasan Hüseyin Efendimiz de geldi İstanbul'a. İbn Ömer de geldi İstanbul'a. Hacı Cemal Öğüt Efendi Hazretleri rahmetullahi aleyh kitabında yazıyor. Hem de tarihi kitaplardan, siyerden alarak. Ben de gördüm tabii, şey değildi kitaplarda. Cemal Öğüt meşhur, Eyüp Sultan kitabını yazan mübarek rahmetullahi aleyh. Eyüp Sultan Hazretleri geldi ona, oğlu ölmüştü. Oğluna teselli için musibet ehline teselli ayetinde ayetler, hadisler toplamış. Onu yazıyor, iki katlı ev Eyüp'te. Birden odaya bir zat girdi. Hiç kimse yok. Allah Allah. Dedi beni yaz, beni yaz. Kendi yazıyor kitabında, kendi yazıyor. Uyanık uyanık kitap yazarken. Beni yaz dedi bana. Kimsiniz efendim dedi. Ben Halid, Halid dedi. Ebu Ayyub el-Ensari'nin ismi ne? Halid İbni Zeyd. Efendi Hazretleri'ne zuhuratta göründü de ne dedi? Benim ismimi çocuklarınıza takmıyorsunuz, benim ismimi çok takın dedi. İstanbul'un manevi fatihi ve İstanbul'un bereketi, yaşıyorsak, yiyorsak, içiyorsak, yağmurlar yağıyorsa Ebu Ayyub el-Ensari hürmetine. İbni Abdilber el-İstiyab'da, İbni Abdilber, Allame'nin, Maliki ulemasının en büyüklerinden. İstiyab isimli eserinde diyor, Rumlar bile susuz kaldı mı onun hürmetine isterlermiş. Allah da, gavurun duası kabul olmaz ama dünyada da gavur da yiyecek de ha. Yani ahiret için duası kabul olmaz. Yoksa dünyalıkta o da yağmur istese Allah da yağdırıyor bazı kere. Ama kimin hürmetini istiyorlardı? Rumlar bile bereketlenmek için Eyüp Sultan'a geliyorlardı ve yağmur duası yapıyorlardı ve yağmurları yağıyordu diyor. Bunu İbni Abdilber ve Ehl-i Sünnet'in en büyük imamları 1000 sene evvel yazmışlar. 1000 sene evvel yazmışlar. Daha İstanbul fethedilmeden Ebu Ayyub el-Ensari'yi yazmışlar. Ama şimdi bizim çok bilenler, Eyüp Sultan da bizim gibi insan, biz ona Allah'tan onun için af isteyelim. İsteyelim. Allah'tan af isteyelim, yapalım. Onun hürmetine bir şey istenmez. Niye bir şey istenmiyor? Aziz Bayındır ne dedi? Aziz Bayındır dedi ki Müslüman öldüğü bile belli değil dedi. Aziz Bayındır'ın bizzat sözüdür bu da. Bunlar yani raydan çıkmış yani. Ebu Ayyub el-Ensari konuşuyor. La havle ve la kuvvet. İlla billah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Haklarında ayet var muhacir ensar. Ensarın en başı ensari ya. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sana dünya ahiret kötülük göstermesin ya Ebu Ayyub dedi. Ne dualarını aldı sallallahu aleyhi ve sellem. 6 ay evinde misafir etti mihmendar-ı Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya depremde öyle devreye girer. Darbede devreye girer. İstanbul. Onun yakınında işte kabirleri aldık falan işte. Benim sahabem nerede kalkarsa mahşere önder olacak, rehber olacak, sancak açacak. Bütün ümmetim o sancağın altında toplanacak, onun sancağıyla bana gelecek. Onun için İstanbul'da gömülmek ayrıcalıktır. Ebu Ayyub el-Ensari'nin civarında, Edirne Kapı falan oralar da civar. Civarında gömülmek ayrıcalıktır. Burada adamı ölüp de, yakını ölüp de köyüne götürmek zarardır. Zarardır. Çünkü neden? Burada sahabe var. Sizin köyde ne var? Sizin köyde ne var? Mübarek. Baban var, deden var. Baban, deden seni kurtaramaz. Ebu Ayyub el-Ensari'de şefaat hakkı var. Radıyallahu teala. Allah'ım. Bizim manevi carımız, civarımızda komşumuz. Hep ondan himmet isteyerek bugüne geldik. Elhamdülillah. Ondan büyük yok. Sonra Ebu Şeybetel Hudri var. İkinci en büyük Ebu Şeybetel Hudri surun dibinde. Sahabe-i kiram yatıyor. Bunlar ne kıymetli zatlar. Yani gavurlar faydalanmış da. Ya şu anda öyle kafada adamlar var. Eyüp Sultan'ın hürmetini Allah'tan istenmez. Eyüp Sultan'dan zaten istenmez. Eyüp Sultan yaratamaz ki. Ama Eyüp Sultan'ın Allah indinde hatırı var. Onun hürmetini Allah'tan istenir. Allah buyuruyor. Ebtegu ile elvesiyle bana vesile arayın diyor. Kur'an, Maide suresi. Bakmayın Vehhabilere, bakmayın Selefilere, bakmayın kafayı yemişlere. Bu arada ayet hadis konuşuyor. Delillerimiz var. İbni Abdilber'den iyi mi biliyorsun? Maliki de müştehit adam ya. İbni Abdilber'ler hepsi yazmışlar. Tarihi vakıa bu. Tarihi yazıyor bunu yani. Biz zaten Müslümanız onun hürmetine. Haydi haydi isteriz. Rum'un ne alakası var yani? Ama onlar da diyorlar ki Allah'ın kıymetli kuluymuş. E şimdi bu böyle... Bu onlara bile tabii yağmur kulların, hayvanların da hakkı var. Haşeratın da hakkı var. Yağmur yağmadı mı hayvanlar da susuz kalacak. O bakımdan yağmur işi başka. Yavrum başka türlü duaları kabul olmaz. o noktada. Ama ve ma du'al kafirin illa fi dalal. Kafirlerin duası dalaldir. Ama kafirlerin duası ahiret hakkındaki dualar. Anladın mı? Ona bakarsan iblis dua etti mi? İblis dua etti mi? Etti. Kabul oldu mu? Oldu. Rabbi enzirni ila yub'asun. Ya Rabbi insanları dirilteceğin güne kadar bana müsaade istiyorum. Bu Adem'in oğullarıyla uğraşacağım dedi. Mevla da dedi fe inneke minel munzarin. Al sana mühlet verilenlerdensin. İmtihan ya. Şimdi onun için ben çok günahkarım, dua etmeyeyim, Allah'a yüzüm yok falan. Ulan Allah kimin yüzü var? Celle Celaluhu. Onun için ulema, evliya buyuruyor ki, ne kadar bozuk adam olsanız da, kendinizde ne kadar pis günahlar bilseniz de, Allah'a yalvarmaktan, dua etmekten imtina etmeyin, bu sizi geri bırakmasın. Neden? Allah en kızdığı mahluku olan iblisin bile duasına icabet et. Ama iblisin duasına icabeti iblisin karına mı oldu? Zararına oldu. Hem bizim zararımız oldu değil mi? Ama Allah'ın nesi var? Hikmeti var. Peygamber gönderiyorsa şeytan da görevlendiriyor. İki güç olması lazım ki dengelesin. Çünkü bu insanların içinde istidatlar var, kabiliyetler var, gizli bunlar. Bunları açığa çıkarmak için bir melekten ilham gelir, bir de iblisten vesvese gelir. Bu iki kanal harekete geçtiği zaman Allah da sana bir akıl vermiş, bir kalp vermiş, tamam mı? Bir de kulak vermiş. Sen ne yapıyorsun? Bir de irade-i cüz'iye vermiş. Efendim şimdi meyhaneye giden de iradesiyle gitti. Siz buraya geldiniz, siz de iradenizle geldiniz. Kimseyi de Allah cebretmemiş. Ne bu resta'idübillah inne fîde elgele zikrâ. Bu Kur'an'da çok vaaz var, öğüt var, nasihat var. Kime? Limen kâne lehu kalbun. Kalbi olanlara. Kalbi olan, kalbi olmayan zaten yaşamıyor ki. Ne demek istedi burada? Aklı olanlara. Ruhu vicdanı olanlara, kalbini hayra kullananlara, vesveseden, şeytandan sığınanlara, kalp var ama herkeste. Ev elka sem'a, kulağını vahye bırakanlara, kulağını ayet, hadise yöneltenlere. Yeter mi? Yetmez. Şimdi burada bu kadar adam dinliyor veya televizyonu başında. Herkes hidayet bulur mu? Bulmaz. Neden? Ve huve şehid. Kalbi de hazırsa, kulağını vermek yetmez, kalbi de huzur üzere inanarak, ihlas ile dinliyorsa, Kur'an ayeti mutlaka ona hidayet yaratır Allah Teala. Ayet vasıtasıyla. Yaratan Allah. Ve zekkir fe inne zikra tenfe'ul mü'mini. Vaaz et, nasihat et, öğüt ver. Çünkü nasihat mutlaka müminlere menfaat verecektir. İmanı olana menfaat verecek. Ama bunun ilavesi herkes aynı faydayı temin edemez. Ne kadar kalbi hazırsa, ne kadar Allah ile huzuru varsa, ne kadar ihlası varsa, ne kadar iyi niyeti varsa, Kur'an'dan ona göre kabını doldurur. Allah cümlemizin ecrimizi azim eylesin. Allah. Amin. Ya Rabbel Alemin. Şimdi ne dedim? Ben sövmüyorum. Yeter mi? Yetmez. Oradan da nereden geldi? Bu ümmetin sonra gelenleri, önce geçen ashabıma sövüp saydığı zaman, ki bu zamanda başladı bu. Bu epeydir başladı da. Şia ile birlikte başladı. Şimdi de bizim ehl-i sünnet arasında da kaşıyorlar. Yani çünkü internetler falan çıktı, o bir şey, bu bir şey atıyorlar ortalığa. Femen keteme ma ilime. Benim sahabemin fazileti hakkında bu kadar ayet hadis var. Bunu bilip de gizleyen, ben bunları biliyorum. Bilmediklerimi de araştırdım, buldum. Dolu kitap açtım. Kaynaklar, ilk kaynaklara inerim. Hep ilk kaynaklara inerim. Evet. Şimdi mesela mektubatta gördüğüm hadisinde mektubat nereden almış? Onun da ilk kaynağına inerim. Tatîrul Cenan, İbn-i Hacer Eytemi Hazretleri. Tatîrul Cenan nereden almış? Ebu Yala'nın müstedi. Ebu Yala'ya inerim. Böyle inerim, ilk kaynağı bulurum. İlk kaynağı bulana kadar inerim. Ama ilk kaynak hiçbir yerde yoksa yani, Şamile'de de yok, internette de yok. Bilgi, çünkü internetlerde kütüphaneler kurdular biliyorsunuz, Arap alemi bilhassa. Orada kitaplar çıkıyor. O kitaba da bazen güvenmem. Neden? Kitabı açarım. Çünkü orada Vehhabiler, Mahabiler bazı şeyleri siliyorlar. Kasıtlı sildikleri var. Onlara da rastladım hadislerde. Onun için oraya da güvenmem. Kitabı açarım. Bazen kitapta acaba denirse kitabın öbür nüshasına bakarım. Onu ondan tekabül ederim. Kıyas ve karşılaştırma yaparım. Olmadı, şerhlere girerim. Bak dolu şerhe giriyorum. Her gün şuru'ul hadis, hadisin şerhleri var. Çünkü bu ne demek istiyor? Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmak istiyor? Bunu kim anlar? Bunu Bukhari'deki hadis. Bukhari hadis ama izah getirmiyor Bukhari. hadisi naklediyor. Bunu İbn Hacer Askalani anlar. Fethül Bari'ye bakacaksın. Ya da efendim İmam Kastalani'ye bakacaksın. İrşadü's Sari kitabında. Bunlar benim 40 senelik kitaplarım, 30 senelik. Ondan sonra Ayni'ye bakarım. Alaeddin Efendi babamızın el kitabı. İmam Ayni. Kitabının adı Umdetül Kari. Bukhari'nin şerhleri. Bende bir kütüphane var. Ne kadar biliyor musun? Şu direkten şu direğin arası böyle. Yani bir oda boyunda. Şu direkten şu direk. O kitaplar sırf ne hakkında biliyor musun? Hadis şerhleri değil. Sırf Bukhari'nin şerhleri. Bak, şu direkle şu direk arası bir kütüphanem sırf Bukhari'nin şerhleri. Öbür hadisleri konuşmuyorum da. Nasıl oluyor? Ha, ona göre ben bir şey yazıyorum kardeşim. Onun için 8 sayfa yazıyı 3 gecede yazıyorum. Böyle şey olur mu ya? Hiçbir şey bilmeden atış serbest, internete giriyorsun, sahabenin hakkında konuşuyorsun, onu konuşuyorsun, Hayrettin Karaman'ı delil getiriyorsun, öbürünü delil getiriyorsun. Hayrettin Karaman ne ilmi var da ne konuşuyor? Hazreti Muaviye'yi sevmem diyen ehl-i sünnet olabilir mi? İttifak var, Cumhur'un ittifakı var. İmam-ı Tahavi'nin akidesi var. وَنُبْغِزُ مَنْ يُبْغِزُمْ وَبِغَيْرِ الْغَيْرِ يَذْكُرُمْ Sahabeyi sevmeyeni sevmeyiz. Ehl-i sünnetin itikat maddelerinden 123. madde. Akide-i Tahaviye'de, sayfa 23. Akide-i Tahaviye, İmam-ı Tahavi en büyük alim, Ehl-i Sünnet'in en büyük alimler. Ta İmam-ı Maturidilerden önce. İmam Şafii'nin dönemi ya. İmam Maturidilere muhasır olabilir, yakın olabilir ama önceliği var. İmam-ı Tahavi. Şafii de Hanefi mezhebine dön. Hani Tahavi Maturidi midir diye sormayın diye demek istiyorum. Çünkü Tahavi Maturidi olamaz, Maturidi sonra çıktı. Yani koca İmam-ı Tahavi akide sahibi, bütün Vehhabiler de onu kabul etmek zorunda kalır. Ama yanlış mana verirler, ayrı dava. Kur'an'a yanlış mana verdikleri gibi ilahiyatçıların. Ne diyor orada? Sahabeyi sevmeyeni sevmeyiz, hayırdan başka bir şeyle anana buğz ederiz. Hubbum dinun ve imanun ve ihsanun. Sahabeyi sevmek dindir, imandır, ihsandır. Allah'ı görür gibi murakabe halidir. Ve buğzum küfrun ve nifakun ve tuğyanun. Sahabeyi sevmemek kafirliktir, münafıklıktır ve azgınlıktır. Akide-i Tahaviye, sayfa 23, madde 123. Ne yapacağız şimdi? Sövmüyorum yeter. Nasıl sövmüyorsun yeter? Ha bu Akide-i Tahaviye beni bağlamaz diyebilirsin. Akide-i Tahaviye bağlar beni. Ama Akide-i Tahaviye de hadise dayanıyor. Hadise dayanıyor. Şimdi bir hadis okuyalım. Demin dedim ya, deliliniz ne? Deliliniz ne şimdi? Delilimiz şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? İyyâkum ve ashabi. Allah'a Allah'a fi ashabi. Sahabem hakkında konuşmaktan, Allah'tan sakının Allah'tan. Allah'a Allah'a fi ashabi. İki kere tekrar etti. Sahabemin hakkında aleyhinde konuşmaktan ne yapmışlar yapmışlar bana bırakın. De'ûli, başka hadis. De'ûli ashabi ve ashari. Sahabemi de bana bırakın, dünürlerimi de bana bırakın, kısımlarımı da bana bırakın. Ben Allah'tan söz aldım, onlar cennetliktir. Aleyhlerine konuşmayın, size düşmemiş buyuruyor. Sakının, başka hadiste buyuruyor. اِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَاَمْسِكُوا Sahabemi hakkında konuşulduğu zaman biri bir aleyhte şu da şöyle yapmış falan falan. Dilinizi tutun. Biz İbn-i Teymiye'ye niye kızıyoruz? O bozuk adama. رَجُلُ نَغْوَاهُ اللّٰهِ عَلَى عَلِمِ diyor İbn-i Hacer. Bu kadar ilmine rağmen Allah'ın saptırdığı dal ve mudil bir saptırıcı bir adam. Çünkü niye kızıyoruz? Adamın demediği laf yok İbn-i Teymiye. Hazreti Ömer için diyor ki 300 tane yanlış fetvası var diyor, ümmetin başına ne belalar açtı diyor. Sen kimsin İbn-i Teymiye be? Hazreti Ali için diyor ki Ebu Cehil'in kızına aşık oldu, ölene kadar unutamadı diyor. Bu ne terbiyesizlik be? Bunun İbn-i Teymiye bu. Kim İbn-i Teymiye? Nureddin Yıldız'ın İmam-ı Züfer gibi müçtehittir dediği adam İbn-i Teymiye. Bugün bütün Daesh'in, IŞİD'in müsebbibi ve Vehhabiliğin başı İbn-i Teymiye. Ona dayanıyor. Çünkü adam kitabında Mecmul Feda'da 900 yerde öldürülür demiş. Yuktelü. Şunu yapan öldürülür. Şunu yapan öldürülür. Şunu diyen öldürülür. Şunu konuşan öldürülür. 980 yerde. Bir kitabın 980 yerinde yukteli öldürülür denir mi? Öte taraftan yudrabu dövülür. Öte taraftan yuhraku yakılır. Öte taraftan bir topluyorsun binlerce şey bir kitabın içinde canlı canlı milleti yakıyorlar ya. İmtihniye bu. Zaten Resulullah Efendimiz'i ziyarete gidenler günahkardır diyor. Mescide diye niyet edeceksin. Mescide gidersen kabre de selam verebilirsin diyor. Ama kabre diye gidersen diyor günaha girdin, namazını da ikiye indiremezsin. Günahkar olduğun için dört kılacaksın diyor. Beyli bir adam. Efendi Hazretleri bana 30-40 sene evvel dedi ki bu böyle adamdır. Ben de bunu incele canım çıktı. Hala da başım belası. Devamlı kitaplarda bu Vahabiler tahkik yaptıkları için bununla uğraşıyorum. İbn-i Teymiye hakkında nereye geldim? Vallahi nereye geldim biliyor musun? Onun hakkında ciltler dolusu kitaplar okudum. Ama geldiğim nokta Efendi Hazretleri'nin 40 sene evvel bana dediği ki bu adam Resulullah Efendimiz'in kabrine gitmeyi günah sayıyor, bozuk adam bırakın şunu dediği noktadayım. Ha o zaman biz bilmiyorduk, gençtik yani İsmaila'da okuyorduk, diyorduk ki biz ne bileyim ayet, hadis, mektubat falan. Böyle reddiye meddiye bilmeyiz ki. Karşı rüzgar yok, Şii ile görüşmüyorsun, Vehhabi ile görüşmüyorsun. Bizim zamanımızda, talebeliğimizde gelin. Şimdi ne oldu? Bu internetler çıktı abi, delikli demir çıktı, mertlik bozuldu. Herkes hoca oldu, herkes efendim yorumcu oldu, muhakkık oldu, muhallil oldu. Ama herkes, birçok insan dininden oldu, imanından oldu. Sakın siz ilminiz olmayan konularda, hele sahabe hakkında, hele Allah'ımızın sıfatları hakkında, haşa gökte mökte mesele hakkında, haşa, sakın bu Nurettin'in şu, bu yıldız mı? Kim dinlerse dinlesin, siz işiniz yok. Sahabeye ödlek deyip, benim, ağzı bozuk. Ağzı bozuk oldu mu, ilim alınmaz. Ulema men etmiştir, sahabeye böyle bir şey diyenden ilim alınmaz. Bitti. Sen ne kaşınıyorsun? Başına bela mı aşılıyorsun? İtikadını mı bozmaya çalışıyorsun? Burada doğru itikat var işte Ehl-i Sünnet yolu kardeşim, sen bunu karıştırma. Yetmedi mi sana Ehl-i Sünnet'in kitapları? Efendinin tefsirini mi bitirdin sanki? Bu kadar kitap yazılıyor, onları mı bitirdin? Ömer Nasuh Efendi'yi mi bitirdin? Dünya kadar Ehl-i Sünnet uleması var. Ömer Nasuh Efendi'nin bir kitabı var. Şöyle küçük gibi. Mantığınız durur. O zaman Hazreti Muaviye'nin aleyhine Şemseddin Yeşiller konuşunca Ömer Nasuh Efendi İstanbul müftüsü Şemseddin Yeşil'in vaazlık belgesini iptal etti. Vaazını men etti. Niye? Muaviye'yi sevmem dediği için. Sen vaaz edemezsin dedi Ömer Nasuh Efendi. Vaazlığını iptal etti. Ve ondan sonra Ömer Nasuh Efendi bir kitap yazdı. Bu kitap şimdi belki piyasada vardır ama dili zor. Bilmiyorum yani tam Türkçeleştirdiler. Sahabe-i kiram hakkında nezih itikadımız. Ama Ömer Nasuh da mübarek. Ne allameymiş. Yani kimsede olmayan kitaplardan ne ilimler oraya koymuş ya. Ne ilimler koymuş. Tabii o zaman Ömer Nasuh'un marka tabii. Cilt sayfa kaynak vermez. Ama kitabın adını yazıyor. Şu kitapta şöyle, bu kitapta böyle. Ama ekseri hocalara hitap ediyor. Çünkü yani kelimeler Osmanlıca ağırlığı olduğundan şu anda Ömer Nasuh Efendi'nin yazdığı dili şurada bir yarım sayfa keşke olsa da okusan. Bakalım ha kaçınız anlayacaksınız yani. O bakımdan biz vazifemizi şu an yapmamız lazım. Bu an yeni gençliğe onların ağzıyla konuşabilmemiz lazım. Gençliğin diliyle hitap etmemiz lazım. Onların anlayacağı dilden sahabeyi müdafaa etmemiz lazım. Her dönemin adamı var. Şu anda internet gençliği yani. Biz bu gençliğe eski kelimelerle, kelamlarla konuştuğumuz zaman bir şey anlatamayız. Öbür tarafta anlatır, itikatlarını bozar. Şimdi niye ben bunu yapıyorum? Buyuruyor ki, benim ümmetimin sondakileri öncekilerine lanet ve sebbederler, hakaret ederler, aleyhinde konuşurlarsa femen keteme maalim. Sahabemin fazileti hakkında bu kadar ayet var, ben de bu kadar hadis bildirdim. Kim bildiğini gizlerse, ben bunu bildim madem, ben bunu gizleyemem. Ahmet İbni Hanbel'in dediği gibi, o kim sevmiyorsa da onu da açıklamamız lazım diyor Ahmet İbni Hanbel Hazretleri. Beyan edeceğiz. Kim bildiğini gizlerse, fealeyhi lanetullahi, Allah'ın laneti üzerine olsun. Vel melaketi, meleklerin laneti üzerine olsun. Ven nâse ecmain, lanet edebilen bütün insanların laneti üzerine olsun. La yekbelullâhu minu sarfen ve la adlâ. Allah bu adamın ne farzını kabul eder, ne nafilesini kabul eder diyor. Ben bu tehdide nasıl gireyim ya? Bir şeyler biliyorum kendi çapımda canım. Nasıl bu tehdide gireyim? Lanetli mi gideyim ahirete? Melun mu olayım ya? Onun için ben sahabe müdafasına önem veriyorum. Dün gece yazdığım hadis, 10 saatim Allah bana sahabeyi şefaatçi eylesin. Size de okursanız size de şefaatçi eylesin. Yayarsanız size de şefaatçi eylesin. Tebliğ ederseniz sahabenin ırzını, haysiyetini, itibarını ne kadar korursanız Allah da sizin ırzınızı, haysiyetinizi o kadar muhafaza eylesin. Amin. Bak amin. Ama böyle durup durup da dua edip aminden değil. Bir iş yaparak amin. Bir duadan evvel fiili dua. Kavli duadan evvel fiili dua. Amel, hareket, tatbikat. Kaç saat uykundan feda ediyorsun? Kaç saat Allah için hizmet ediyorsun? Sahabeye sövüldüğü bu zamanda, onların faziletini anlatma babında, internette, işte orada, mesajda, tweette, neyse elinden ne geliyorsa, ne yapıyorsun? Bir şey yapıyorsun. Hala alıyorsun, Yeni Şafak okuyorsun. Başka bir şey yaptığın yok yani. Hayrettin Karaman. Şimdi hadise geleceğim delil. Sahabem hakkında bu Tirmizi'dir bu. Deminki hakaret etmeyin, okuduğum kütübü sitte o. Şimdi bu Tirmizi tabii dolu kaynağı da var. لَا تَتَّخِذُهُمْ غَرَضًا بَعْدِ Ben vefat edeceğim, benim arkamdan sahabemi tenkit oklarınıza hedef etmeyin. Şimdi geldik sadede. فَمَنْ اَحَبَّهُمْ Kim benim ashabımı severse, Müslüman olarak Resulullah'ı gören herkes sahabedendir. Hazreti Vahşi'yi de son zamanında görmüştür. Resulullah onu kabul etmiştir. 3 tane ayet onun hakkında inmiştir. Hazreti Vahşi de sahabeden. Hazreti Hint de sahabiyedir. Hazreti Muaviye, babası Ebu Süfyan, hepsi ashabtandır. Rıdvanullah aleyhi mecmain. Tabii ki sabikunu evvelun gibi değildir. Tabii ki fetihten öncekiler gibi değildir. Dereceleri onlara göre. Ama onlara göre derecesi öyledir. Sa'd ibn Ebi Vakkas'a göre, Sa'id ibn Zeyd'e göre, Abdurrahman bin Avf'a göre, değil mi efendim? Hazreti Osman Ali'ye göre tabii ki dereceleri düşüktür. Ama sana bana göre, sana bana göre sahabe ulaşılmaz kardeşim. Ulaşılmaz. Ne dediler? Efendim, Ömer İbni Abdülaziz duymuşsunuz. Ömer İbni Abdülaziz, o mübarek zat hayatta kimseye fiske vurmamış, kimseye böyle bir çıt çıkartmamış bir insan, Muaviye radıyallahu anh şetmetti diye adama 3 tane kamçı vurdu. Şeriatın hükmüyle. Sahabenin hakkında konuştu diye. Ömer İbni Abdülaziz. Sonra soruyorlardı bazı alimlere, İmam-ı Nesai falan büyük muhaddislere, ya Ömer İbni Abdülaziz mi daha hayırlı, Muaviye mi? Abdullah İbni Mübarek'e sordular. Abdullah İbni Mübarek İmam-ı Azam'ın talebelerindendir. Zühd'de, verada, takvada, ilimde zirvedir. Yani bütün muhaddisleri de o bakmıştır. Sırf ticaret yapmıştır. Süfyan-ı Sevri'ye bakayım, şuna bakayım. Evliyaullah hani muhtaç olmasınlar diye onda ticaret yapıp helaldan onlara. Onlar sadece onunkini yiyorlar. Başka kimseden geleni de yemiyorlar. Abdullah Mübarek, Evliya'nın da, ulemanın da reisidir. Kitab-ı Zühd'ü var ilk hadis kaynaklarından. Abdullah Mübarek'e sordular. Dediler, Ömer İbni Abdülaziz mi daha hayırlı yoksa Muaviye mi? Çünkü Muaviye radıyallahu anh oldum olası tartışma konusudur. Onun için ulema buyuruyorlar ki, Muaviye radıyallahu anh bizim ümmet için imtihandır. Sahabe onunla imtihan oluyor. Yani bir kimse onu seviyorsa anla ki diğer bütün sahabeyi seviyor. Bir kimse onu sevmiyorsa anla ki diğer sahabe hakkında da itikadı karışıktır. Çünkü o kapıdır, kapının kulbudur, kilididir. Kilidi açtığın zaman içeriye girmek artık kolaydır. İşte İbn-i Teymiye gibi, efendim, o Muaviye radıyallahu anh çok müdafaa eder. Ama çok müdafaa derken Hazreti Ali'ye de bindirir. Haşa ve kella. Halbuki Muaviye radıyallahu anh'la aralarındaki davalarda kim haklıydı? Hazreti Ali Efendimiz haklıydı. Hak kimin tarafındaydı? Hazreti Ali Efendimiz tarafında. Onda şüphe yok. Onun için kaç sevap aldı o taraftakiler? 2 sevap aldı. İçtihatta isabet et. Hazreti Muaviye tarafında. Ayşe anamız da o tarafta kaldı. Aşere-i Mübeşşere Talha Zübeyir de Hazreti Muaviye tarafında oldu. Cemel vakasında. Yani Hazreti Ali'ye karşı diyelim. O zaman Hazreti Muaviye direkt önde değilse de. Sıffin'de Hazreti Muaviye direkt öndeydi. Cemel'de Ayşe anamız falan öndeydi. Bu meselelerde Hazreti Ali'ye muhalefet dediler. Orada da Hazreti Ali 2 ecir aldı. Ayşe anamız ne aldı? 1 ecir aldı. Çünkü o da 40 hadiste geçiyor şimdi. İza hakemel hakimu fectehede fesabe felev ecran ve inekta felev ecrun vahid. Bir müçtehit, ayet ve hadislerden müçtehit olmak için tabii çok büyük ilim lazım. O makama geldiğin zaman içtihadına göre, mesela Hazreti Muaviye de müçtehit mi? Müçtehit. Sahabeden hepsi müçtehit değil. Yani bazıları müçtehittir, Hazreti Vahşi bile ihtiramsız anları alma dile diyorlar ama genel ilmi sabit olan gerçeği söyleyecek olursak sahabenin hepsi müçtehit değil. Sahabenin hepsi hafız değil. Sahabenin hepsi fıkıhçı değil. Herkesin işi var, gücü var. Gazada olan var, tarlada olan var. İşi var. Onun için sahabenin hafızları deyince, mesela Ebu Ayyub el-Ensari sahabenin hafızlarından. Bu çok önemli bir mesele o zaman da. Zaten Kur'an az az iniyor. Onun için devamlı takip etmek lazım yani. Sen 6 ay bir yere gitsen dünya kadar ayet iner arkandan. Nasıl hafız olacaksın? Çünkü eksiğin kalır. Anladın mı? O zaman da yeni indi. Şimdiki gibi değil ki böyle alıyorsun Kur'an-ı Azimüşşan'ı da başından sonuna ezberlesin. Daha vahiy tamamlanmamıştı o dönemde. O bakımdan sonradan yani 23 senede tamamlandığına göre hesap edersen hafız olmaları için tabii onun için devamlı takip etmesi gerekiyor. Hafızları. Sonra fıkıhçıları var. Değil mi sahabe-i kiram? Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn el-As. Değil mi? Abdullah ibn Mes'ud. 4 tane fıkıhçı var. Zirve. Bütün mezhepler zaten orada da 4 çıkıyor. Oradan da mezhepte kaç çıkıyor fıkıhta? Fıkıhta da 4 çıkıyor. Bak şimdi rast mı geldi, denk mi geldi yani? Hanefi mezhebi hangi Abdullah'tan alıyor? İbn Mes'ud, Abdullah ibn Mes'ud'dan alıyor. 4 tane Abdullah var. Abadile-i Erba, değil mi? Sahabenin fukahası bunlar. Hafızları var. Übey ibn Ka'b. Ekra'u Übey ibn Ka'b. En iyi kıraat Übey ibn Ka'b'tadır. Onun için Hazreti Ömer teravide onu imam etti. Herkes onun arkasında kalacak. Tek cemaat ayrı ayrı kılmak yok dedi. Übey ibn Ka'b. Değil mi? E'lemun bil halal ve haram Muaz ibn Cebel. Helalı haramı sahabem içinde en iyi bilen kimdir? Muaz ibn Cebel. Muaz ibn Cebel gencecikti. Yemen'e vali gönderiyordu. Peşinde de onu ata bindirmiş, deveye bindirmiş. Kendi de refakat ediyordu. Üzengisinden tutuyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem yolda gidiyorlardı. Onu götürürken. Sonra dedi ona, ya Muaz, belki bundan sonra beni göremezsin. Bu mescidime uğrarsın, kabrime uğrarsın. İşte bu zaten İbn-i Teymiye'yi yıkan en büyük delildir, sahih bir hadistir. Çünkü Hazreti Muaz'a dedi ki, mescidime uğrarsın demekle bırakmadı. Mescidime uğrarsın, kabrime uğrarsın dedi. Demek ki kabrine de uğramak niyetiyle ziyarete gidilir. Ben Mescid-i Nebevi'de kılınan namaz, 1000 namazdan eftal. Ama ben Mescid-i Nebevi'de kılınan 40 vakiti aral vermeden, atlatmadan kılarsan, münafıklıktan beraat, azaptan beraat, tamam. Günahlardan mağfiret, bunlar müjdeler. Ama ben Medine'ye Resulullah için gidiyorum sallallahu aleyhi ve sellem. Öbür türlü Mescid-i Nebevi'de 1000 namaz. En fazla rivayeti toplasan 10.000. Sahih-te Bukhari'de 1000 geçiyor. Salatun fi mescidi hâdâ kayrun min elfi salatin fî mâ sivâhu illel mescidel harâb. Mescid-i haram dışında benim mescidim 1000 namaz katlar diyor. Bu Sahih-i Bukhari'de. Bazı diğer kaynaklarda 10.000'e kadar gidiyor. Ama ben oraya niye gideyim? Çünkü ne var? Mekke var. Mekke'de ne var? He? 100.000 namaz. Eğer ben namazın katlanması için gideceksem Mekke'yi tercih ederim. 100.000. Ama ben Mekke'ye de Ravza-i Mutahhara'yı, Resulullah'ın kabrini tercih ederim. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Tamam mı kardeşim? Çünkü o benim peygamberim, o benim vesilem. O Kabe'den de üstün, Mescid-i Haram'dan da üstün, Arş'tan da üstün, kürsüden de üstün Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kimle konuşuyorsa konuşsun. Ondan üstün bir mahluk yok. Yaratılanların Kabe'de mahluk, Arş'ta mahluk. Tamam mı kardeşim? Hepsi yaratılmış. Hepsi Resulullah Efendimiz'in hürmetine yaratılmış. Ve levlâke mâ halektu cenneten ve lâ nâra. Seni yaratmayacak olsaydım cenneti cehennemi yaratmayacaktım. Ve lâ halektu arşe vel kürsi. Arşı kürsüyü yaratmayacaktım. Ve lâ halektu âdeme fe men dûnû. Âdem'i ve sonraki enbiyayı, evliyayı yaratmayacaktım. Levlâke levlâ. لَمَا خَلَقْتُ لَفْلَا Manası sahihtir. Lafız olarak bu lafızla değil ama manası hakim müstedrekte geçiyor. Mucize hayat. Resulullah Efendimiz'in mevlidini anlatan kıssa. 800 sayfalık kitabım. Ne ilimler toplanmış ya. Bir kütüphaneden çıkaramazsın yani. Mucize hayat. Bunlar hepsi delilleri var orada. Bu okuduğum hadisler hepsi var orada. Seni yaratmayacak olsaydım felekleri melekleri yaratmazdım. Cibril'i Mikail'i yaratmazdım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben tabii ki Medine'ye gidiyorum. Mescid için de gitmiyorum. Resulullah için gidiyorum sallallahu aleyhi ve sellem. Ne konuşuyorsun sen ya? Peki Kur'an bana diyor mu Resulullah Efendimiz'e gitmeyi? Diyor. Buyuruyor ki estağfirullah. وَلَوَنَّهُمْ يَظَّلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ Habibim benim kullarım günah işledikleri zaman nefislerine zulmetmek. Şimdi bir bar sana zulmederim, bir de nefsime zulmederim. Nefsine zulmetmek ne demek oluyor? Namazı kaçırdın, içki içtin, haşa işte zina yaptın, Allah muhafaza. nefsine zulmetti. Eğer onlar nefislerine zulmettikleri zaman, ümmeti söylüyor, câûke sana gelseydiler. Bu Nisa suresinin ayetidir. Mescidine gelseydiler diyor mu? Mekke'ye gitseydiler diyor mu? Câûke sana gelseydiler. Festağfarullah, senin yanında Allah'tan benden af isteseydiler. Yetmedi. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ Sen de onlar için istiğfar edersen, sana gelecekler, senin yanında seni şahit tutarak Allah'tan af isteyecekler, sen de Allah'ım affet bunları dersen, لَوَجَدُ اللّٰهَ تَوَّابَ الرَّح۪يمًا Elbette Allah'ı tevbeleri çok kabul eden ve ziyade acıyan merhamet sahibi olarak bulacaklardır. Şimdi biz yine gidiyoruz Ravza'da, Muvacihe'de bu ayeti okuyor muyuz? Dört mezhebin, Hanefi, Şafii, bütün fıkıhlarında ziyarette bu ayet müstehaptır, okunur diyor mu? Diyor. Çünkü neden? Biz yine ne diyoruz? Ya Resulallah, sana geldik. Allah'ımızdan af istiyoruz, sen de bizim için istiğfar eyle. Yani Allah'ın bizi affetmesi için devreye gir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında bir ümmet geldiği zaman, günahkarım ya Resulallah, Allah'tan af istedim, sen de benim için Allah'tan af iste dediği zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Rabbi bunu affet diyor muydu? Diyordu, Allah'ım mağfir lehu, ya Rabbi bu kulunu affet diyordu, dua diyordu. Çünkü bu ayet ona o görevi verdi zaten. Ayet bu. Peki şimdi Resulullah vefat etmiş de, bu ayet, aklınız eriyor mu yani? Nisa suresi medenidir, yani Medine'de nazil olmuş. Diyelim ki Efendimiz'in vefatından, yani Medine dönemi zaten hepsi 10 sene ya. Hepsi 10 sene. Yani 5-10 senelik ümmet için mi gelmiş bu ayet? Kıyamete kadar hepimiz için mi gelmiş bu ayet? Ne anlıyorsunuz? Hepimizin gelmiş. E peki Resulullah vefat etmiş, bu ayetin hükmü kapanmış. O zaman biz nereye gideceğiz? Nasıl af isteyeceğiz? Böyle bir şey var mı? Sana gelseydiler diyor. Sana. Biz onun için kabrine gidiyoruz. Kabrini ziyaret etmeyi ilk hedef haline getiriyoruz. Odur esas. Odur asıl. Mescid-i Nebevi de onun şerefiyle müşerref olmuştur. Mescid-i Haram da onun şerefiyle müşerref olmuştur. Allah onun hürmetine hepsine o şerefi vermiştir. Mescid-i Nebevi niçin Mescid-i Nebevi oldu? Resulullah onu mescid yaptığı için Mescid-i Nebevi oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Men zâre kabri ve cebet lehu şefaati. Kabrimi ziyaret edene şefaatim kesinleşir diyor. Ömre yapan, men hacce ve lem yezurni fekad cefani. Hac yapan, ömre yapan, beni ziyaret etmeden dönerse bana eziyet etmiş olur diyor. Peki, beni ziyaret eden ömre yapmazsa bana eziyet etmiş olur diye bir hadis var mı? Ama hac ve ömre yapıp da beni ziyaret etmeden dönerse bana cefa etmiştir var mı? Var. Men zârani fî ba'de memâti fekeennemâ zârani fî hayâti. Ölümümden sonra ziyaretime gelen hayatta ziyaretime gelmiş gibidir. İnne ilmi ba'de memati ke ilmi fi hayati. Vefatımdan sonraki bilgim ölümüm ölmeden önce sizi bilmem gibidir. Hepinizi tanıyorum buyuruyor. Peki sana gelseydiler gidiyoruz. Biz Resulullah'a gidiyoruz. Mescide gitmiyoruz. Resulullah'a gidiyoruz. Mescit teferruattır. Resulullah'a selam vermek. İbn Teymiye'nin tam tersini konuşuyorum şu anda. Biz Resulullah'a esas alarak gidiyoruz. Günahlarımızdan Allah'tan af istiyoruz. Onun da bizim için af istemesi için tevessülde bulunuyoruz. Bizim için af iste ya Resulallah diyoruz. Duyuyor mu bizi? Ebu Davud hadisi. Vehhabiler de bunu kabul ediyor. Ebu Davud hadisi. Ne diyor? Men sellem aleyye raddallahu aleyye ruhi hatta raddallahu aleyhi selam. Bir kişi ümmetim nerede olursa olsun bana selam verirse Allah ruhumu bana iade eder. Tabi ruh girip çıkıyor mağazda değil. Ruhumu devamlı bende tutar. Çünkü Resulullah selam verilmeyen bir an yok. Her dakika selam veriyor. Biz vermesek melekler veriyor. Yani Allah ruhumu bende tutar, ben de selamına cevap veririm diyor. Ben de selamına cevap veririm diyor. E şimdi selamına cevap veriyor. E dua istiyorsun. Bunun hakkında hadis var mı? Sahih hadis var. Abdullah el-Hereri de muhaddis de o da buna sahih derdi. Sahih hadis var. Ne diyor orada? Tu'radu aleyhi amal bu sabah vermesi. Sabah akşam amelleriniz bana gösteriliyor. Ölümümden sonra hayati hayrul lekum ve vefati hayrul lekum. Yaşamamda da çok hayır var, ölümümde de çok hayır var. Ya Resulallah ölümünden istemiyoruz, ölümünde ne hayır var? Buyurdu ki ben ölüp gitmeyeceğim. amelleriniz sabah akşam bana arz edilecek. Sen bir bilgisayar sistemi çıkarıyorsun, bir bilmem ne çıkarıyorsun, bütün dünyanın bilmem nelerini takip ediyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmeti Allah arz edemez. Fe'in ve ceddüha hayran hamidullah. Bir terabayta neler sokuyorsun yani? Sen kimsin? Senin yaptığın, senin beynin kaç gramda yaptığın şeye bu kadar şey sığıyor yani? Kainatı yaradan Allahu Teala senin beynini bir damla sudan yaradan yani. Bütün bilgisayar sistemleri, bütün sistemlerini efendim senin beynin yapıyor yani. İnsanın beyni olmasa bunları kim bulacak? İnsanı kim yapıyor Allah? Sudan yaratıyor Celle Celal. Habibini arz edemeyecek mi yani? Sabah akşam bütün amelleriniz bana gösteriliyor. Fe'in ve ceddüha hayran hamidullah. Hayırlı bulursam hamd ediyorum. Ya Rabbi ümmetimi muvaffak etti. Bak Bursa'da külliyede sohbet oldu. Ayet hadisler okundu. İlim meclisi kuruldu. Cemaat geldi. Bunlar arz ediliyor şimdi. Resulullah da hamd ediyor, seviniyor. Ümmetim ehl-i sünnet üzere hadislerimi dinliyorlar. Toplanmışlar elhamdülillah. İlim meclisi yapmışlar. Niye geliyoruz biz Bursa'ya? Para almam geliyoruz ya. Ve in vecettü asüven istiğfartü lekum. Kötü bir şey bulursam baktım zina eden olmuş, içki içen olmuş. Allah muhafaza. Günah var. Ben ne yaparım? Ya Rabbi bu benim ümmetimdir. Günaha düşmüş. Sen bunu affeyle diye sizin için mağfiret talep ederim diyor. O zaman ayette ne diyor? Günah işleyince sana gelseler ne demek? Medine'ye gelsin. Kabri Şerif'e gelecek. Bu kadar millet niye Medine'ye ziyarete gidiyor o zaman? Bu ayetten dolayı gidiyor. Orada Allah'tan af istiyoruz. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem af istiyor. Ha, param yok, malım yok, ömreye gidemiyorum, hacca gidemiyorum. Gidemezsen gideme. Resulullah Efendimiz seni burada da görüyor. Çünkü onun Allah'ı Celle Celle her şeyi biliyor. Ona da bildiriyor. Bütün ümmeti bildiriyor. Ama imkanı olup da gidemezse, değil mi? Yani 5 senede bir diyor bir hadiste de 4 senede bir diyor. İmkanı olup da 4 senede bir beni ziyaret etmeyen diyor Mevlamız Mescid-i Haram için le mahrumu. İnne abden bir kul ki sahhatü lev cismehu bedenine sağlık vermişim ve efsatü lev rızkehu rızkına da genişlik vermişim. La yefidü leyefî kulli erbaati avam 4 senede bir bana heyet halinde Kabe'me benim evime gelmezse le mahrumun elbette okul mahrumdur diyor. Yani 4 seneyi geçmemek lazım. Hac zaten kura mura meselesi. Hac zor. Hacca gidemiyoruz. Ben Efendi ile son gittik beraber daha hacca gidemedik. Hızır Efendi ile gittik şehit olduram. Ondan beri biz hacca gidemedik. Benim gücüm yok. Sağlığım yok. Bakma burada konuşuyorum. Ondan sonra cenaze gibiyim yani. Gidemiyorum. Şimdi ömreye bile zorlanıyorum. Ama Medine'ye giderim, ziyaretimi yaparım, dönerim. Şimdi her seferinde Mekke'ye bile gidemeyebilirim. Çünkü neden? Ben Resulullah Efendimiz'e gitmek daha önem arz ediyor. Çünkü Mekke'ye biraz kuvvet ister tavafta sahide. Benim o gücüm olmayınca böyle oluyor. Şimdi buyuruyor 4 senede bir beyt ama neden? Bedenine sağlık verdimse diyor. Bir de rızkına genişlik verdimse. Şimdi zaten millet tüccarlar artık işi turizme çevirmişler. Yani senede 2 kere de gidenler var. Ama mesele niyet ve ihlas. Allah için mi gidiyorsun? Gösteriş için mi gidiyorsun? Ahir zamanda benim ümmetimin hocaları gösteriş için gidecekler. Tüccarları da arkadaş edinmek, para ticaret için gidecekler buyuruyor. Allah o düşürme düşmekten muhafaza eylesin. Allah için iş amel edenlerden eylesin. Onun için şimdi geleceğim taşeye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını, ashabına sövmemek, hakaret etmemek adamı kurtarmaz dedim. Delilini getiriyorum. Getirdim. Oradan nerelere gittim, döndüm, geldim. فَمَنَ حَبَّهُمْ Kim onları severse, biz seviyor muyuz? Seviyoruz elhamdülillah. Hepsini seviyor muyuz? Hepsini seviyoruz elhamdülillah. Allah onları kabul etmiş. Efendim, fetihten sonrakileri de ayetle, hadisle sabit olmuş. Resulullah kabul etmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bize ne ya? Biz kimiz ya? Kim onları severse, فَبِحُبِّي اَحَبَّهُمْ Beni sevdiği için onları sevmiştir. Dikkat! Şimdi, sevmek de şart mıymış? Sövmemek yeter mi? Yetmez. Bak, وَمَنْ اَبْغَظَهُمْ Kim onları sevmezse, bak sevmezse, Tirmizi bu hadis, فَبِبُغْضِي اَبْغَظَهُمْ Beni sevmediği için onları sevmemiş olur. Ne oldu? Sahabeyi sevmek, Resulullah'ı sevmeye eşit oldu. Sahabeyi sevmek, Resulullah'ı sevmemekle aynı oldu. Onun için, insü cinnin şeyhi, Şeyhü Sekaleyn, İmam Şibli, radıyallahu anh, kaddesallahu aleyhi ne buyurdu? Mâ âmene bi Rasûlillah, sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, men lem yuvekkir ashabı. Sahabesine tazim ve hürmet etmeyen Rasûlullah'a imanı yoktur. Sövmeyen demiyor, hürmet edeceksin, tazim ve yücelteceksin. Sahabeye tazim ve hürmet etmeyenin Resulullah'a imanı yoktur. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Çünkü din bize sahabeden geldi. Hazreti Muaviye'nin 160 küsur hadis rivayeti var. Bunların hepsi de fıkıh ve ahkamda. Hazreti Muaviye müçtehit. İbn Abbas'a sordular, Hazreti Muaviye vitiri şöyle kılıyor diye. Bu caiz midir dediler. Hazreti İbn Abbas dedi ki, bana ne soruyorsunuz? Bukhari'de geçiyor bu Bukhari. İbn Abbas ki, biliyorsunuz ümmetin habrı, en büyük alimi, müfessiri, hepsi, her şeyi. Fakihi İbn Abbas. Dedi ki, inne Muaviye te fakihun. Muaviye fakihtir. Fakih demek o zaman müçtehit demek. Yani fıkhı çok iyi biliyor. Muaviye fakihtir, bana ne soruyorsunuz, o ne yapıyorsa onu da kendine delili vardır dedi. Bak, İbn Abbas diyor onun müçtehit olduğunu. Kim İbn Abbas bu ya? Ondan sonra ne diyor, çok âlim idi yani, öyle bir normal bir sahabeden değil. Çok âlim idi, müçtehit idi. Zaten onun için Hazreti Ali ile görüşleri ayrı düştü. Çünkü bir müçtehit, başka müçtehidin görüşünü taklit etmesi caiz değil. Bana caiz. Çünkü ben müçtehit değilim. Mukallidim. Ben İmam-ı Azam ne derse onu yaparım. Bazen İmam-ı Ebu Yusuf'u uyguluyoruz, değil mi? Bazen İmam Muhammed, çünkü sonra gelen fukaha bazı tercihler yapmışlar. Bazı noktada İmam-ı Azam'ın, yani Hanefi mezhebinde bazen İmameyn'in görüşü ağır basıyor, öyle mi? Mesela, misal verin. He? 1 trilyonluk soru. Halbuki 5 kuruşa hemen söylenir yani. Ya mübarek adam, bak geçen öyle biri kaybetti yarışmada. Böyle şeyleri öğrenin ya. Şimdi, teşrik tekbirleri İmam-ı Azam'a göre kaç vakit? 8 vakit. Arafa günü sabah namazı başlıyor, Kurban Bayramı günü ikindi de bitiyor. İmam Mehdi'ye göre kaç vakit? 4. günün ikindisine kadar devam ediyor. Biz şu anda bütün İslam alemi hangisini amel ediyoruz? 4 gün amel ediyoruz. Arafa ile beraber 5 gün amel ediyoruz. Öyle mi? Ha, onun için onu fukaha tespit eder, tercih ehli. Çünkü İmam-ı Azam'dan sonra onun fukahası gelmiş, onun fukahası gelmiş. Her dönemin kendi fukahası var. O tercihlere göre biz amel ediyoruz. Ama mezhep içinde kalıyoruz. Bazen fetva İmameyn'in kavline göredir der fıkıhlarda, ilmihallerde. Bu budur. Çünkü ama biz İmam Muhammed'i de taklit etmemiz gerekir. Çünkü biz müçtehit değiliz. İmam Muhammed müçtehit, İmam Ebu Yusuf müçtehit. Anladın mı? Ha, şimdi ama İmam-ı Azam diyelim ki İmam-ı Şafii. İmam-ı Azam önce vefat etti. İmam-ı Şafii radıyallahu anh müçtehit. İmam-ı Azam da müçtehit. İmam-ı Şafii bir meselede ayetten, hadisten bir delil buldu ki efendim kan çıksa abdest bozmaz. Ama İmam-ı Azam'a göre kan çıksa abdest bozar. Şimdi İmam-ı Şafii ayetten, hadisten kendi kaynaklarıyla ve ilmi, tabii hepsi zirve. Bilgisayarlar patlar, bütün şeyler çatlar onların ilminin yanında. Unutma diye bir şey yok yani. Şimdi o İmam-ı Şafii'nin kendi delili var iken, bu içtihada ulaşmışken, o delillerle onu bu hükme götürmüşken, ben İmam-ı Azam'ı taklit edeceğim, ona göre fetva vereceğim dese caiz değil. Çünkü sen müçtehitsin, madem senin delillerin seni buraya getirdi, bundan amel edeceksin. Allah indinde doğru birdir ama isabet eden 2 ecir alır, hata da etse, içtihat hatasıdır, 1 ecir alır, en nihayetinde sen de ayet hadisten bir delil dayanır. Ama bunu kim yapar? Müçtehit de yapar. Şimdi Hz. Muaviye de Hz. Ali'yi taklit edemez. Bir meselede. Niye taklit edemez? O da sahabede müçtehit makamında. Her sahabe müçtehit değil. Ama o müçtehit. İbn Abbas söylüyor müçtehit fıkıhta. İmam Bukhari de söylüyor bunu. Bukhari'de de geçiyor. O zaman ne oldu? Resulullah Efendimiz buyurmuş. Allahu allimul kitab, allimul kitab vel hisab ve qil azab. Tirmizi hadisinde, Ahmed İbn Hanbel hadisinde. Ya Rabbi Muaviye'ye kitabı öğret, hesabı öğret, azabından muhafaza et. Peygamber duası almış. Allah'ım ecalü hadiyen, mehdiyen ve bir hidayet edici yap. Hidayete erdirilmiş yap, onunla ümmetleri hidayete erdir diyor. Bu dualar Tirmizilerde, Ahmed İbn Hanbel'lerde geçiyor. Sen ne diyorsun? Çıkmışlar işte Yaşar Nur'la mesela ilahiyatçılar. Şia ağzıyla konuşanların hep ağzı budur. Haydarbaş zaten bu işin başını çekiyor. Ne diyorlar? Emevilerin korkusundan bu hadisleri Tirmizi, Ahmed İbn Hanbel oraya koymuşlar. Ya koca Ahmed İbn Hanbel, koca İmam-ı Tirmizi hükümetin korkusundan oraya hadis olmayan hadisi koyarsa zaten o gitsin işine ya. Daha ne müçtehit olabilir ne Tirmizi. Bütün hadisi kaldır at. Kardeşim zaten cahillikleri şuradan belli. Emevi dönemi değil Ahmed İbn Hanbel'in dönemi. Ahmed İbn Hanbel dönemi Emevi çoktan bitmiş ya. Ahmed İbn Hanbel 200'lerde ya. Hicri 200'lerde. Emevi nerede? Emevi 80'de bitmiş. Yani bunlar böyle ecehelü menfil arz adamlar. Ondan sonra hakim de bana soruyor. Ben devamlı ifadelerdeyim ya işte. Sıralı ifadelerdeyim. Size anlatmıyorum. Ecehelü menfil arz ne demek diyor. Hakim de bana soruyor adam. Yeryüzünün en cahilleri demek. Yeryüzünde bulunanların en cahilleri bunlardır. Tamam mı kardeşim? Hakim bey, savcı bey. Ne diyeyim şimdi? E sen böyle bir şey olabilir mi ya Emevi'nin korkusuna diyorsun? Emevi çoktan bitmiş, devleti kalmamış ya. Siz nasıl ilahiyatçı olmuşsunuz, nasıl uydurukçu olmuşsunuz? Yani sahabenin aleyhine konuşuyorsun, Ahmed İbn Hanbel'in aleyhine konuşuyorsun. Resulullah Efendimiz'in dualarını almış bir zatın aleyhine konuşuyorsun. Sallallahu aleyhi ve sellem, ben onu sevmiyorum. Kainatın efendisi bu kadar dua ediyor. Sen diyorsun o zaman Resulullah'ın duaları tutmamış. Resulullah hangi dua yapmış da tutmamış? Sallallahu aleyhi ve sellem ne duası yere düşmüş? Bütün peygamberler duası müstecaptır. Kainat Efendisi'nin duası ret mi olunacak? Ve kullu nebiyin mucab dua etmiş. Onun için biz aralarına girmeyiz. Ancak ne deriz? Hazreti Ali Efendimiz haklıydı. İki ecir aldı. Hazreti Muavi Efendimiz ve taraftarları hatalıydı. İçtihat hatası olduğundan, nefsani garazlarla menfaatler için olmadığından, Ehl-i Sünnet'in cumhurunun görüşü budur. Bir ecir aldılar. Onların ecri bir eksik oldu. Çünkü Hazreti Ayşe de var orada. Talha var, Zübeyir var. Bunların hepsi müçtehit. Ayşe anamız dininizin üçte ikisini Ayşe'den alın buyuruyor. Müçtehide bütün ulema, sahabe hepsi, tabi'in hepsi Hazreti Ayşe'ye geliyordu. Radıyallahu anh'a perdenin arkasından şu ayetin manası ne? Şu hadisin manası ne? Bütün dini o öğretti. Ayşe annemiz var karşı tarafta. Ne konuşuyorsun? Onun için Hazreti Ali Efendimiz'e ne dediler? Cemel de harbi kazandı. Cemel ne demek? Deve demek. Hazreti Ayşe anamız devedeydi. Devede olunca da efendim örgüç yapmışlardı hani görünmesin diye. Müminlerin annesi ama perde arkasında. Kimseye gözükmez. Şu öbür ayette de perde arkasına geç buyuruyor. Şeyin içindeydi. Hevdeç derler ona. Devenin üstüne kurulur. O kadar ok isabet aldı ki devenin işte üstündeki hevdeç, Ayşe anamız içinde kirpiye döndü her taraf. Hevdeç gözükmüyor. O kadar ok isabet aldı. Ayşe anamız sağ kaldı. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önceden Hazreti Ali Efendimiz'e ne buyurdu biliyor musunuz? Ayşe ile aranızda bir şey çıkacak. Sahih hadis. Bu usta çok bir kitap yazmak lazım. Bütün konuları tahlile, kaynaklı. Ayşe ile aranızda bir şey olacak. Ta kaç sene sonra oldu? 30 seneye yakın, 25 sene sonra, 26 sene sonra vefatından. Onu da kim bilir ne kadar evvel söyledi vefatından. Ayşe ile aranızda bir şey olacak. Sen ona, onun tarafına galip gelirsen, yenersen, onu rahat edeceği güvenli yeri Medine'ye selametle gönder. Selametle gönder. Ya. Ayşe anamıza da dedi o, bir kere dedi ki, ya Ayşe de. Hanımların hepsi beraber oturuyorlardı. Dedi ki, hanginize acaba evin köpekleri havlayacak dedi. Ayşe anamız biraz öyle güldü, manayı da anlayamadı dedi. Unzuri ya Hümeyra allâ tekûniyenti. Ey Hümeyra derdi ona, ey Hümeyra, dikkatli ol ki sen olmayasın dedi. Efendim sen böyle şeyler buyururdu ya. Kisra şöyle olacak, bileziklerini şu takacak, şu sahabe. Ya Kisra nerede? O zamanın Amerikası ya. Kisra şu olacak mı bilmem, devletin bilmem hazinesi falan sahabeme gelecek. Kim inan şimdi buna? Mucize, hadisler vahidir diyorum sana kardeşim. Dedi Havvebin köpekleri, Ayşe anamız Cemel vakasında çıktı. Sırf Hazreti Osman'ın kanını almak için. Çünkü Hazreti Osman'ı şehit edenler Hazreti Ali Efendimiz'in ordusuna saklandılar. Onlar da dedi ki bunları bize teslim et. Kısas yapacağız. Bunlar Hazreti Osman'ı evinde şehit ettiler. Hazreti Ali de dedi ki şimdi karma karışık. Ortalık binlerce insan bu işe karıştı. Kimin eli kimin cebinde? Bu işi biraz zamana bırakalım. Seçelim dedi kimin şey olduğunu. Onlar da bildiklerimizi bize ver falan. mesele buradan çıktı. Geldiler, bir yerde su yerinde indiler, işte abdest tazelediler falan filan. Köpekler Ayşe annemize havladılar. Cemel'e gelirken, Cemel vakasının olduğu yere. Ondan sonra, Cemel nerede şimdi? Irak'ta mı kalıyor Suriye'de? Cemel'in yeri. Ubeyd Hoca nerede? Baksın bakalım. Sıffin Rakka. Sıffin Harbi'nin olduğu yer neresi şu andaki? Rakka. Allah PKK'dan halas eylesin. İnşallah Müslümanlara iade eylesin. Rakka deniz. Sıffin Harbi Rakka'da oldu. Rakka'da Veysel Karahani Rakka'da yatıyor. Ben ziyaretine gittim. Ama Şia'ya vermişti Esed Nusayri rejimi. Orada Sultan Abdülhamid zamanında 600 küsür sahabenin kabir taşında yazıyordu. 600 küsür Rakka'da. Hepsini Şia'ya verince Şia dümdüz etti. Hazreti Muaviye'nin taraftarı olan sahabenin hepsini kabrini çiğnediler. 3 kabir bıraktı. Tabii oranın hepsi kabir diye biz genelini okuduk da Übey İbni Kâb Hazretleri orada Hazreti Ali'nin tarafındaydı. Veysel Karahani Hazretleri harbe girdi biliyor musunuz? Hiç Veysel Karahani harbe girer mi? İşte Hazreti Ali haklı diye onun tarafında olayım dedi. O da şehit oldu. Veysel Karahani radıyallahu teala. Bir de esas kim şey oldu? Ammar. Ammar İbni Yaser. Harbin şeyi nişanı, alemi Ammar. Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurdu. Ya Ammar tektulukel fiyetul bagiye. Hak olan hükümete karşı çıkan cemaat seni katletecek. Şimdi o zamana kadar bazı sahabe ora mı haklı, bura mı haklı tereddüt ettiler. Herkes Ammar'a bakıyordu. Ammar da radıyallahu anh bayağı yaşlı yani o zaman. Ammar radıyallahu anh ne zaman Hazreti Ali tarafındaydı, ne zaman onu şehit etti biri, o şehit olunca, tamam o şehit olunca bütün sahabe böyle kenarda duranlar hadisi bildikleri için haksız taraf seni öldürecek ey Ammar dediler. Tamam hepsi Hazreti Ali'nin tarafına bu sefer geçtiler. Anladın mı? Ama işte Talha radıyallahu anh şehit oldu, Cemel'de Zübeyir oldu. Talha Efendimiz ya ben anladım dedi, Hazreti Ali haklıymış, ben biat ediyorum ona dedi. Onun askerini gördü. Dedi ki sen kimin askerisin dedi, Ali'nin. Dedi git ona söyle ben biat ettim ona, o haklıymış dedi. Ölmeden isabet edelim dedi. Söyledi ama geldiler yine şehit ettiler. Ondan sonra Zübeyir Efendimiz'in radıyallahu anh şehit ettiler. Orada bir fitne, bir kargaşa, işin başı Yahudi İbni Sebe Yahudisinin kargaşaları. Yemen Yahudileri işi karıştırdılar. Şu anda bile bu kadar internette haber ulaşımı var. Hala kimileri kimin cebinde bir de bakacağım bir olay oluyor, kim haklı kim haklı. O zamanı düşünün yani. Ne haberler dönüyor, ne dolaplar dönüyor. Ondan sonra efendim Zübeyir Efendimiz onu şehit eden de başını almış geliyor. Hazreti Ali'ye güven müjde verecek. Hazreti Ali Efendimiz bir sinirlendi. Sen ne yapıyorsun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Safiye'nin oğlunu, halası Safiye validemiz, Safiye'nin oğlunun katilini cehennemle müjdele. Sana mı düştü cehennemle? Bak kendi tarafındaki adama dedi bunu. Kendi tarafındaki. Beşşir katile bini Safiyyete binnar. Safiye'nin oğlunu katledeni cehennemle müjdele. Nasıl hepsini haber verdi bak. Nasıl hepsini haber verdi. Sonra Hazreti Ayşe anamız kaldı şeyde harbin ortasında. Harbi Hazreti Ali Efendimiz kazandı. Bu sefer dediler Ayşe anamız ne olacak işte sen onu gönderme şöyle yapacağız böyle yapacağız. Yok ganimet alalım. Ya ganimet dedi kafirden alınır bu Müslümanın. Müslümanın ganimeti mi olur dedi. Hazreti Ali Efendimiz ganimet manimet yok. Hepsinin malını iade edin dedi. Ondan sonra baktılar bu şeyler, ne diyeyim sana, efendim çapulcular, çapulcu taifesi, ya biz bu kadar harbe girdik kazandık da, Hazreti Ali Efendimiz'in etrafında da var öyle çapulcular, sahabe değil bunlar. Bunlar sahabe değil, Küfeliler şunlar bunlar. Irak milleti, alem yani. Dediler biz niye almıyoruz işte şudur budur. Mal var, mülk var. Hazreti Ali Efendimiz buyurdu ki, ya Hazreti Ayşe ganimet taksim ederseniz kimin kısmetine düşecek dedi. Hepsi dondu kaldı. Bu bizim annemiz değil mi dedi. Bütün ümmetin annesi. Ne ganimeti dedi ya. Annemiz de var burada dedi ya. Hazreti Ali Efendimiz çok haklıydı. Ama dedi ki İhvanuna begav aleyna. Kardeşlerimiz bize karşı azgınlık ettiler. Yani haksızlık ettiler bize dedi. Ama ma'un bi keferatin. Asla kafir değiller. Dediler kafir oldu mu bunlar? Sana karşı geldiler. Dedi ferru minel küfri. Onlar kafirlikten kaçtılar da buraya geldiler. Yani içtihatlarından hareket ediyorlar, günaha düşmemek için. Günahkar mıdırlar dediler. Ve la fesekat. Fasık da denmez dedi. Fasık da değiller. Niçin? Limalev minet tevil. Tevil ve içtihatları var dedi yani. Onlar da kan sahipleridir. Kan sahibine de hak verdim Allah buyuruyor. Hakkını arasın buyuruyor Kur'an'da. O da hakkını aramaya geldi. Fakat harp için gelmediler. Yahu münafıklar, Yahudiler, İbn-i Sebe grubu hiç birbiriyle akşam yemek yediler. Talha Zübeyir Efendilerimiz beraber cemaatle namaz kıldılar Hazreti Efendimiz akşamında. Anlaşmaya doğru geldiler. Yemek yediler. Sabah namazdan evvel onlara biri saldırdı, bunlara biri saldırdı. Herkes birbirini müdafaa edeyim derken bu Yahudiler işlerini yine becerdiler. Bu bir imtihan idi kardeşim. Tilke dimâun tahharallâhâne aydiyene. Bu kanlarda Allah bizim elimizi bulaştırmadı. Felnut tahirâne elsenetena diyor İmam Şafii. Biz de dillerimizi bu kanlara bulaştırmayalım. En fazla konuşacak laf. Hazreti Ali tarafı iki sevap alır. Hazreti Muhammed tarafı, Ayşe annemiz tarafı bir sevap alır. Tabii Ayşe annemiz köpekler havlayınca üzerine bura nere dedi? Dediler Hav'eb. Eyvah ben dönüyorum dedi. Niye dediler? Çok zaman evvel Resulullah bana buyurmuştu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Ta ne zaman ya? 30 senelik iş. 30 senelik iş belki. Resulullah bana buyurmuştu ki hanginizin üzerine Hav'eb'in köpekleri havlayacak acaba demişti. Sen olmayasın ey Ayşe demişti. Ben dönüyorum dedi. Fakat Talha Zübeyir efendilerimiz, bütün sahabe hazaratı dediler sen bizim annemizsin, bu işe beraber çıktık. Osman'ın kanının hakkını alacağız. Osman'ın katillerini talep edeceğiz, katilleri alacağız. Sen şimdi şey yaparsan bu iş bozulur, Osman'ın kanı yerde kalır. Radıyallahu Teala. İşte olacağı çare yaktır. Ayşe annemiz bu işe sürüklendi Cemel meselesi. Ama sonra çok ağlardı. Başörtüsü ıslanana kadar hüngür hüngür ağlardı yani. Bu iş başıma geldi diye. Ama müminlerin annesi, cennet hatunlarının efendisi. Sen onun hakkında ne konuşabilirsin? Dolayısıyla Hazreti Muaviye'yi burada tek başına görüp hedef alanlar, Muaviye'yi sevmem diyenlerin altında esasen ne yatıyor? Örtüyü, perdeyi açtın mı? Arkadakileri görürsün. Onun için ulema buyuruyor, Muaviye sahabenin perdesidir. Perdeyi açan içeri girer. Radıyallahu anh. O zaman ne olmaya başladı? Talha da şöyle yaptı. Zübeyir de böyleydi. Başladın aşere-i mübeşşereden. Oradan Ayşe anamıza, anamıza kadar gider bu iş. İşte Muaviye'yi sevmem fitnesi, sahabenin tümünün tanu cerh edilmesi ve itibarsızlaştırılmasıdır. Bunun esas malzemesi Şia'dadır. Bile bile bunu kurdular baştan. Zaten İbn-i Sebe kurdurdu. Bu noktadan bugün etkilenen hem de böyle hoca kılığında, kıyafetinde adamlarımız var. E şimdi bunlar okunur mu? Bunlar dinlenir mi? Bunlara karşı biz sahabeyi nasıl müdafaa edeceğiz? Eğer ki bildiğini gizlerse bütün lanetler üzerine olsun. Ben nasıl gizleyeceğim bildiğimi? Onun için dikkatli olacağız. Bak bayağı bir ilim öğrendiniz inşallah. Daha da çok konuşacak laf var. Ben daha derse başlayacağım. Ha burada bir hadis buldum. Çok da önemli. 7 sayfalık hadis, bir hadis. Efendimiz Aleyhisselam Medine'de okuduğu son hutbe, insanları çağırdı, son hutbesi konuşması, veda haccı değil. Medine'de okuduğu, yaptığı son konuşma bundan sonra vefat etti. Bunu buldum, aldım, getirdim, kitaplardan çıktı aldım. Besmele'yi başlayamadan sohbet bitti. Ne yapayım, bende de gevezelik hastalığı var. Ama boş konuşmam Allah'ın izniyle. Bak kitap da açtım, bir şey de açtım. Ama inşallah Fatih'teki dersler perşembelerden devam edeceğim. Bu hadise başlayacağım inşallah. Rahman. Şimdi gelelim. Tabii ki fasulyenin faydalarına gelmiyoruz tabii. Niye geliyoruz? En baştaki konuya geliyoruz. En baştaki konu neydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kabrin ziyaretinde işte şimdi bir levha basılıyor. Ben onu el yazmasıyla güzel hattata yazdırmıştım. Çok kıymetli tezip yaptırdım falan falan. Dediler millet de istifade etsin verdim. Onda geçiyor bu zaten. Utbi Hazretleri anlatıyor. Utbi kim? Utbi İmam Şafii'nin hocasıdır. İmam Şafii'nin hocası Utbi radıyallahu anh. Allame-i Cihan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrinin bekçiliğini yapıyordu. O zaman müçtehitler yapıyordu bekçiliği yani. Bekçiliğini yapıyordu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinden bir zaman sonra. Yani çok da geçmemiş. Bir Arabi, bir Bedevi geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatı çok yani duyulmamış çünkü adam çölde, nereden duyacak vefatını? Aylar geçiyor, yıllar geçiyor. Geldi, kabri şerifi, Resulullah nerede dedi? Dediler Resulullah vefat etti, çoktan sen haberin yok. Dedi ben ne yapacağım şimdi? Başladı ağlama, ağladı, ağladı. Niye ağlıyorsun dediler. Ben ayet duydum ki sana gelseydiler, af isteseydiler, sen de istiğfar edersen Allah affedecek. Benim de çok günahlarım var, ben şimdi ne yapacağım? O da vefat etmiş dediler. Utbi Hazretleri dedi ki, gel kabri şerifi aynıdır. Hayatı vefatı aynıdır, o ölmemiş. Gel dediler, sen selam ver, istiğfar et. Peki dedi, ama o zaman kabri şerif gözüküyor. Şimdiki gibi duvarlar, örtüler yok. Mübarek taşlar, Akik Vadisi'nden gelen taşlar üzerinde var, toprak var. Şimdi de öyle. Çullandı kabri şerifin üzerine. Ağla, ağla, ağla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerifi sırılsıklam oldu onun ağlamasından. Ne diyor? Ya Rabbi diyor, sen buyurdun ki Habibim sana gelseydiler, af isteseydiler, sen onları affedici, Rablerini affedici bulacak. Bu ayete göre ben de günahlarım çok, ben de Habibin sağ bildim, zannettim, geldim, şimdi Habibin de vefat etti. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Diyor, böyle ağlıyor, istiğfar ediyor, Allah'tan af istiyor. Efendi de vefat etti meselesinden dolayı da üzülüyor. Yani ayeti hayatına bağlı zannediyor. Hayatına bağlı zannediyor. Tam o anda efendim Nesefî tefsirinde bir rivayet geçiyor. Kum fakat gafarallahu aleyh, kabirden nida geldi. Bu Utbi'den önce de böyle oldu. Utbi'den önce bir kıssa daha var. O da tabiin döneminde, hatta sahabenin de sağ olduğu bir dönemde. Çok daha evvel. Kabri şeriften kalk Allah seni affetti diye ses geliyor. Bu sesi bütün mescit ehalisi duyuyor. Utbi Hazretleri'nde de ne oluyor? O diyor ağladı ağladı gitti diyor. Ben de kabri şerifin yanında oturuyorum daldım diyor. Dalınca diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm diyor ama yatmıyor kabri şerifin yanında yatılır mı? Zikirde yani. Daldım diyor zuhurat yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bana ey Utbi ilhak ile arabiyye febeşşiru biennallah kad gafaralı. Şu arabi bedevi zata yetiş mescitten çıkmadan kavuş müjde et ona ki Allah onu affetti diyor. Utbi de ayılıyor, hemen gidiyor Arabi'yi buluyor. O zata diyor ki sen çok ağladın ettin ama merak etme. Bizzat Resulullah Efendimiz'i gördüm dedi bana ki Allah seni affetmiş diyor. İşte o Arabi ama orada acayip beyitler okuyor. Şiirler okuyor. O şiirler tabii bizim bedevilerde fesahat çoktur. O şiirler de Efendimiz Aleyhisselam'ın şu anda Ravza'nın bir sağında biri solunda yazıyor. Şu anda hala yazıyor. Tam muvacihede yeşil bir şey vardır böyle direkte hat. Hatice sarıyla da yeşil bir şey var. Altı var, zemini var yani. Sonra onu bir ara sildirmiştiler. Seyyid Maliki Hazretleri çok gayret etti hükümete falan, o zaman oranın hükümetine falan. Yeniden yazdırdı o beyitler. Elhamdülillah, Allah muhafaza etsin. O beyitler orada duruyor yani şu an. Ya hayra men dufinet bil qa'i a'zumuhu fetâbe min tîbi innel qa'u vel ekemu nefsil fidâ'u li kabrin ente sâkinuhu fîhil afâfu ve fîhil cûdu vel keramu. Ey bedeni toprakta defnedilenlerin en hayırlısı. Senin defnedilmenle çöller, dağlar, tepeler hoş kokulu oldu. Bütün topraklar tertemiz oldu diyor. Bak. Senin sakin olduğun kabre canın feda olsun. Bütün iffetler, bütün cömertlikler, keremler, bütün iyilikler, ikramlar senin kabrindedir diyor. Bu beyti çok aradım. İki, onu buranı ezbere biliyordum. Bu 8 mısra daha var. Hiçbir yerde bulamadıydım. Şimdi bir kitapta buldum. O mısralarla beraber Ebu Bekir Ömer Efendimiz'e de selamlar vermiş. Çok muazzam bir şey. İnşallah onlar bu mevlüt münasebetiyle tab edilecek inşallah. Yani sizden de okumak, ezberlemek isteyenlere verilir. Ancak yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şu anda gidenle hayatında gidenin farkı yok. Bir tek sahabe olamaz. Bir farkı var. O da nedir? Sahabe olamaz. Sahabe olmanın dışında aynen bütün dualar huzurunda geçerlidir. Allah'ımız da şahit oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten üzerimize şahit olarak gönderildi ve bizden haberdardır. Rabbim şefaatlerine nail eyleye. İşte bu ilimleri duymaya geldiniz. Dönelim Hazreti Ömer Efendimiz'e. Adam Şam'dan geldi. Hazreti Ömer Efendimiz'e niye geldin dedi. Teşehhüdü öğrenmeye geldim dedi. Hazreti Ömer Efendimiz başladı, hüngür hüngür ağla ağla ağla, sakalları sırılsıklam oldu. Dediler, ya Ömer niye ağlıyorsun? Yahu dedi, adam Şam'dan kalktı, Medine'ye geldi. Sırf Allah'ın dini için teşehhüd duasını, Allah'ın zikrini, tahiyyatı öğrenmek için geldi. Çok etkilendi, ağladı. Ondan sonra da ona dedi ki, اَرْجُوا مِنَ اللّٰهِ اَنْ لَا يُعَذِّبَكَ بِالنَّارِ اَبَدًا. Allah'tan umudum odur ki, ebediyen sana ateşle azap etmeyecek dedi. Koca Hazreti Ömer. Dinde delil mi? Delil. Onu da yarım bıraktık. Hepsi yarım. Açıyoruz bir şey, oradan gidiyoruz öbür tarafa. Açıyoruz bir pencere, oradan gidiyoruz öbür tarafa. Bunları kapatmazsak, şey biter internetteki hakkımız yani. Çok şeye girmişim dosyalara. Dosyalar açık kalmaz. Efendim, ne diyoruz? Ha, Allah buyurdu mu ki Resulüme itaat edin? Buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu mu ki aleyküm bi sünneti ve sünneti hulefai raşidin? Benim sünnetim neyse dört halifemin sünneti aynıdır. O zaman Hazreti Ömer dinde delil oldu mu? Oldu. Ondan sonra da işte efendim arıyı öldürürse ihramlıya ne olur dediler İmam-ı Şafii'ye. Fetvası var mı dedi, var, ne olur, bir şey olmaz dedi. E dediler, bunun Kur'an'da yeri var mı? E o zaman da vardı demek böyle dangalaklar. Dedi, Kur'an'da yeri var. Nasıl Kur'an'da yeri olur ya, arı öldürmeyi hiç öyle bir şey görmedik. Niye görmedi dedi. Dedi ki, Resul'e itaat edin, Kur'an'da var mı? Var. Resul'ün beyanında da halifelerimin sünneti, benim sünnetim var mı dedi. Var. Hazreti Ömer de dedi mi, lil muhrimi katlü zümbur, ihramlı arıyı öldürebilir dedi mi Hazreti Ömer? Dedi. Zincirleme ne oldu? Kur'an'da var. Onun için مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Yeter ki içtihadın olsun. Sen, yerin dibinde illa su var. Su var ama istinbat demek, derin kuyudan su çıkartmak demek. İstinbat, içtihat aynı şey. İstinbat, derin kuyudan su çıkarmak. Senin aletin ne kadar? Kazmayla, kürekle yarım metre, bir metre, iki metreden su çıkarabilirsin, su yakınsa. Ama sen su ne kadar derinse o kadar malzemeye ihtiyacın var, paraya ihtiyacın var, sondaj getireceksin, makine getireceksin. 100 metre, 200 metre, 300 metre ne olacak? Senin para tükenecek. Ben 50 metreden aşağı param yok. E sen bu ayetten, hadisten ilim çıkaracak kadar sermayen yok. Okumamışsın, etmemişsin. Ondan sonra sen internetle nasıl içtihat yapacaksın ya? Ha, istinbat derin kuyudan su çekmek. İçtihadın da Kur'an'da kaynağı var. Müçtehitler nereden çıktı? Kur'an'dan çıktı. لَعَلِمَ اُلَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِطُونَ اُمِنُمْ وَلَوْ رَدُّوا اِلَى الرَّسُولُ اِلَى اُلِي الْاَمْرِ مِنُمْ. Yetkili alimlere karışık meseleyi sorsalar, istinbat edenler onu bilir. Ha, Efendimiz'in zamanında bile sallallahu aleyhi ve sellem demiyor ki illa peygamberi bulun da sorun. Diyor ki sahabeden de istinbat, içtihat edenler bilir diyor Kur'an. Efendimiz'in zamanında da herkes Efendimiz'e gelmeden Hazreti Ömer Efendimiz'e de geliyordu. Hazreti Ali'ye de gidiyordu. Çünkü meseleyi biliyordu. İstinbat edenler o meseleyi bilirler. Hazreti Muaz'ı götürdü. Bak o dosya da açık. Şimdi o dosyaya da gelelim. Hazreti Muaz'ı Yemen'e vali gönderirken ne buyurdu? Ya Muaz, millete kadılık yapacaksın, valilik yapacaksın. Yemen seni bekliyor. Genç adam, neyle hükmedeceksin? Helalı haramı en iyi bilen Muaz ibn-i Cebel'dir dedi ya. Efradum Zeyd ibn-i Sabit. Miras taksimatını, feraiz ilmini en iyi bilen Zeyd ibn-i Sabit'tir dedi. Bütün sahabeyi böyle tasnif etmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra dedi Kur'an'a bakacağım. Ehkum bi kitabillah. Allah'ın kitabıyla hüküm verir. Fe illem tecid fi. Bir mesele çıkar da Kur'an'da hükmünü bulamazsan ne yapacaksın? Bu sahih hadis. Dedi ki ehkum bi sünneti rasulihi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın sünnetiyle ben hadisleri biliyorum. Hadislerle fetva veririm. Fe illem tecid fi. Hadiste de o meseleyi, benden duyduğun hadislerde o meselenin hükmünü bulamazsan, öyle meseleler çıkıyor ki hakikaten, yeni çıkıyor. Orada delilin yok. Hazreti Muaz ne dedi? Ecdehidu ra'yi, kendi görüşümü zorlarım, içtihat yaparım, ayetten, hadisten kıyas yaparım dedi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sen ne biçim konuşuyorsun dedi mi ona? Elhamdülillâhilezî veffeka rasûle rasûlî. Rasûlünün rasûlünü, yani elçisinin elçisini doğruya isabet ettiren Allah'a hamd ederim. Benim ümmetimde Muaz ibn-i Cebeller var. Yani rahat ölebilirim demek istedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bir daha da beni göremezsin. Mescidime, kabrime uğrarsın dedi. Ama sen doğru yoldasın ya Muaz dedi. Cafer-i Sadık Hazretlerine, yani radıyallahu teâlâ, yani İmam Ebu Hanife hakkında radıyallahu teâlâ, kendi görüşünden hareket ediyor. Rey eshabı, rey görüş demek, reyine uyuyor, ayet hadise bakmıyor falan falan. Böyle şikayetler ettiler. Sonra bir kere ziyaretine gitti Medine'de falan. Dedi, ben de senden böyle haberler duyuyorum dedi. Sen dedi, Kur'an-ı sünneti bırakmışsın, kendi görüşüne mi göre hareket ediyorsun? Efendim öyle şey olur mu dedi. Bir izah etti, ayette yoksa, hadiste yoksa, en ufak bir zayıf hadis bile olsa onu alırım. Sahabeden bir şey gelirse onu alırım. Ama sahabeden de bir şey o hususta yoksa kıyas yaparım dedi. Öyle deyince, ya sen çok doğru yapıyorsun, tamam isabet ettin, sana seni bana yanlış tanıttılar dedi Cafer-i Sadık Hazretleri. Radıyallahu anh. Böyle şeyler oluyordu. İmam-ı Azam'a ne iftiralar atıldı? İmam-ı Evzai'ye öyle dedi. İmam-ı Evzai Şam'ın en büyük müşteydi. Beyrut'ta ziyaret ettim kaç defa. Kabrimiz kokar mübari. Evzai dedim mi? Ebu Hanife neyse Bağdat'ta, İmam-ı Malik neyse Medine'de, Şam'ın müçtehidi de Evzai'dir. Mezhebi bize kadar intikal etmedi. Yoksa aynı müçtehittir. Yani adamları ne yapmadılar? Talebeleri yolunu yürütmediler. Mesele ondan geliyor. İmam-ı Evzai radıyallahu teala. Bağdat'tan biri geldi dedi. Kimmiş bu Ebu Hanife çıkmış? Kendi kafasına göre şeyler var. Bu ne biçim adamdır? O da İmam-ı Azam talebelerinden bir zata çattı. O da dedi ki, dur şimdi ben bir şey demeyeyim şimdi. Evzai çok büyük müçtehit, yani şey yapamam. Bu sefer dedi ki, ben nasıl yapayım? İmam-ı Azam'ın şeylerinden, efendim, fıkıh fetvalarından, ilimlerinden dolu yazılar istinsak etmiş. O zaman elle. Yazmış, yanında bayağı yazılar var. Fetvalar var. İçtihat meseleler. Ta o zaman ayet hadisten yeni çözülüyor meseleler. Anladın mı? Kurumsallaşma yok. Ta yeni kurumsallaşıyor mezhepler. Bu zaman sabah namazından sonra, efendim dedi, şurada dedi, İmam Evzai de imamlık yapacak, ezanı okumuş, indi imamlık yapacak. Şimdi, o zaman imamlar müçtehitti. Düşünsene, şimdi Diyanet Reisi bile müçtehitti. Allah'ım, ne zamana geldik ya? Ondan sonra dedi ki, şuna bakar mısınız, şuradaki fetvalar acaba nasıl bir şeydir? Ya sünneti kıldı, namaza geçecek, fetvalara öyle bir şaşırdı ki, bir acayip içtihatlar falan. Bir hoşuna gitti, güneş doğmaya yaklaştı. Dediler, Efendi Hazretleri, güneş doğmaya yaklaştı. Ha tamam dedi, hemen namazı kıldı, dedi. Ver şu kağıtları. Bir daha baktı, okudu. Allah Allah, Allah Allah, bu zat kimdir dedi. Dedi, orada ismi yazıyor dedi. Numan İbni Sabit yazıyor orada. O da adının Numan olduğunu bilmiyor o zaman tabii ki. Ebu Hanife diye meşhur olmuş. Numan İbni Sabit. Allah Allah, bu Numan-ı İbni Sabit kimmiş dedi ya. Ben dedi, bütün Mekke'de dünyanın en büyük ulemasını tanıyorum. O zaman en büyük müçtehit o. Bu Numan da kimmiş dedi, Allah Allah. Neyse dedi, sen dedi bundan ilim almaya devam et. Ne kadar yazıyorsan yaz dedi bundan. Bu dedi, acayip içtihatları var. Ertesi gün birkaç dosya daha getirdim dedi. Bakıyor, bu neymiş bu ilimler ya dedi. Ondan sonra dedim Efendi Hazretleri, bu dedim işte bu Ebu Hanife diye geçen gün sordunuz ya, kimmiş, neymiş? Numan İbni Sabit, odur, babası Sabit, kendisi Numan. Deyince, bana onu yanlış tanıtmışlar evladım dedi. Sen bu zatı bırakma, bu tam Kur'an sünnetten alıyor dedi. Böyle içtihat kapısı açık. Yani Hazreti Muaviye Müştehitli de sahabeyle bitmedi ki bu. Sahabeden sonra da bize bu fıkıh ilmini, Kur'an'ı, sünneti onlar çözdüler. Ebu Hanife bu işin başını çekenlerden. Allah kabirlerini nur etsin, derecelerini. İmam Şafii ona çok hürmet eder. İmam Şafii sabah namazında Şafiiler ne yapar? Kunut yapar. Aynı biz vitirde nasıl kunut yapıyoruz? Şafiiler de kunut yapar. Ne zaman kunut yaparlar? Rükûa inerler. Rükûdan kalktıktan sonra kavmede kunut duaları okurlar. Uzun uzun Şafiiler okurlar. Bu haktır. Hadis-i şeriflerde de vardır, sünnette de vardır. Ama bizde vitirde kunut var, onlarda vitirde de kunut var, sabah namazında da kunut var. Bizde sabah namazında kunut yok. İmam Şafii de illa yapardı bu kunutu. Sonra İmam-ı Azam'ın kabrini ziyarete geldi. Bağdat'a geldi, ziyaret etti kabrini. Zaten İmam-ı Azam'ın talebesinden yetişti. İmam-ı Muhammed'den yetişti. İmam-ı Muhammed'in kitapları olmasa ben Şafii olamazdım. Silsile lazım, şecere lazım. Tamam mı? Bir yerlere dayanman lazım. İnternetten alaraktan bu dini çözemezsin. Cühelalık yapma. Ondan sonra kunut yapmadı. Onun tabii müçtehit, bütün mezhebine bağlı olanlar onunla namaz kıldılar. Kunutu terk edince şaşırttı zannettiler, unuttu zannettiler. Sonra dediler, efendim kunut yapmadınız. Dedi ki, bu kabrin sahibine hürmet etmek lazım. Bunun yanında şimdi onun görüşü geçer dedi. Kabrin yanında dedi. Ve derdi ki, o taslaman var ya, o taslaman. Bu mezhepler birbirine düşmanmış. O akıt televizyonu da onu çıkartmış, biliyor musunuz? He, Allah Allah dersiniz, daha çok zikredersiniz böyle Allah Allah. Akıt televizyonu taslamanı çıkartmış, geçen hafta hem de. Geçen hafta hadislere, sizin dininiz bu diye Sifil Hoca'ya neler etti adam, dininiz diyor, bütün sünnetleri inkar ediyor. Adam her şeyi inkar ediyor, akıt televizyonu çıkarmış. Ondan sonra neyse, millette kırmızı çizgi yok, hiçbir çizgi yok da. Onun için kaza çok olur. Çizgi olmazsa ne olur? Çizgiler yok abi. Kaza, bela çok olacak. Millet karıştı yani. Allah bizi haktan, ehli sünnetten ayırmasın. Ehli haktan daim eylesin. Amin. Efendim, işte İmam-ı Azam'la İmam-ı Şafii'yle birbirine harp ediyorlarmış. Hepsi birbirine düşmanıymış. Neler uyduruyor ya? Halbuki İmam Şafii radıyallahu anh'ın sözüdür. Bu dini mübini İslam'ın 10'da 9'unu İmam-ı Azam çözdü. 10'da 9'un. Geri kalanı biz çözdüm, çözmeye uğraştık. Onun bile öbür yarısına iştirak ettik. Ve el halku kullu muyanun fil fıkhı Ebu Hanife. Bütün Müslümanlar fıkıhta Ebu Hanife'nin çoluk çocuğu gibiyiz. İmam-ı Azam böyle hatırı var. Sen bunları birbirine düşürmeye çalışıyorsun. Sonra ne derdi? Ne zaman başıma bir musibet gelse, bir sıkıntıya düşsem, Bağdat'ta bulundu çünkü sürelerce bayağı. Ahmed bin Hanbel'le de beraberlikleri var İmam Şafii'nin. İmam Ebu Hanife'nin mezarına giderim. Kabrinde Allah'a dua ederim. Ya Rabbi, Ebu Hanife hürmetine şu müşkilimi çöz derim. Kabrinden ayrılırım. Kapıdan çıkmadan o sıkıntım geçer derdi İmam Şafii radıyallahu anh. Onlar birbirini öyle severlerdi. İlim böyle bir şey. Düşmanlık olur mu ya? اَعِدْ ذِكْرَ نُعْمَانٍ لَنَا اِنَّ ذِكْرَهُ هُوَ الْمِسْكُ مَا كَرَّرْتَهُ يَتَضَوَّعُ هَنِيًا لِأَرْبَابِ النَّعِيمِ نَعِيمُهَا وَلِلْعَاشِقِ الْمِسْك۪ينِ مَا يَتَجَرَّعُ İmam Şafii çok büyük şairdi. Şiirde zirveydi ama dedi, müçtehitlere, alimlere şiir, şairlik çok yakışmıyor. Onun için وَلَوْلَ الشِّعْرُ بِالْعُلَمَاءِ يُزْرِي لَكُنْتُ الْيَوْمَ اَشْعَرَ مِنْ لَبِيدِ Arap'ın en büyük şairi Lebid'dir. Alimlere yakışmıyor. Yoksa dedi, Lebid'i de geçerdim dedi. Öyle bir divan yazdı yani İmam Şafii'nin divanı. İşte o divanında, o şiirlerinden birinde ne diyor? Bana Numan'dan bahsedin diyor. Bana Ebu Hanife'yi çok söyleyin diyor. Adı anıldıçken müskü amberler saçılıyor diyor. Hani müçtehitler birbirine harp ediyorlardı? Bu milletin mezhebini, dinini, itikadını bozmaya çıkmışsınız. Bu Müslümanım diyen kanallarda sizi çıkarıyor, bu milleti ifal ettiriyorlar. Böyle şey olur mu ya? Sahabeye hakaret, müçtehitlere hakaret, dinimizin bütün değerlerini, kutsallarını yerle bir etmek. Kur'an'ı değiştirin diyor İlhami Güler ya. Ondan sonra da benim aleyhime konuşuyor. Tabii benim aleyhime konuşuyor. Adam ilahiyatta ya. Hızır Aleyhisselam'ın kıssası Kur'an'da olur mu diyor böyle bir şey ya. Bu Kur'an'dan çıkması lazım diyor adam. Durum buraya gitti ya. Adam mezhepte durmuyor ki. Hadise tosluyor. Hadiste de durmuyor. Kur'an'a tosluyor ya. Zaten amentü'yü götürdü. Kader yok. Biz çok büyük bir derde düşmüşüz. Dinimizi kurtarırsak Allah dünyamızı kurtaracak. Dinimize sağlam sarılmazsak, bu ilme çalışmazsak, bu milleti uyandırmazsak, bu sohbetleri tebliğ etmezsek, duyurmazsak, bu yazılanları okumazsak, okutmazsak, bu millet kaderi de inkar edecek. Bak diyorum, 10-20 sene sonra kadere iman, alın yazına iman dediğin zaman sana gülecekler, gülecekler. Deli misin? Ne alın yazı? Şimdi bile başladı. Entelektüel çevrede başladı. Bunlar şey ya, ilahiyatçı falan, kadere inanırsa zül görüyor kendine. Zül görüyor. Yani Allah her şeyi önceden biliyordu, yazdı diyemiyor adam. Allah'ın ilmini kabul edemiyor adam ya. Durum bu. Halirza Demircan dedi, Hazreti Ömer dinde delil değil dedi. Hazreti Ömer nasıl dinde delil değil? Birçok fetva Hazreti Ömer'den geldi. Radıyallahu Teala. Teravihimiz Hazreti Ömer'den. Daha birçok mesela Hazreti Ömer'den. Hepsini Resulullah'tan aldı. Hazreti Ömer dinde delil. İşte dinde delil olduğu için ne dedi? Sen teşehhüdü öğrenmeye geldin. Umarım ki Allah ebedi seni ateşle sana azap etmeyecek. Siz de Allah için bu ayet hadisleri öğrenmeye geldiniz. Umarım ki Allah size de ateşle azap etmeyecek inşallah. Böylece bağlayalım. Efendim dualarla ayrılalım. Önümüzdeki gün? He? Aralığın ikisi ne? Tamam. Aralığın ikisi cumartesi. Bugün ne? Ha bugün 4, tamam. Aralığın ikisinde de 8'de buluşalım inşallah rahman. Allah mani vermese sohbetlerde buluşalım. Efendim dualar edelim. Dualar istiyoruz. Dualar da ediyoruz. Lale gülü ihmal etmeyin.